Vanessa van Wiegen. Zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit Rotterdam. Het is vandaag 6 januari, dus is het vandaag 3 koningen. En we hebben ook koninklijk gezelschap aan de stamtafel. Marcel Verrek is er, natuurlijk. Onze koninklijke cabaretier en columnist. Anne Maartje Lemerijs is er ook, componist des vaderlands. Kim Lammers, oud-Olympisch kampioen, of moet ik zeggen Olympisch kampioen, want Olympisch kampioen blijf je voor het leven. Robert van Beckhoven is meester patissier en meester boulanger. We kennen hem van heel Holland Bakt, dat straks weer gaat beginnen. Jacqueline Zuidweg, ook koninklijk, want oud-zakenvrouw van het jaar. En Sander de Kramer, schrijver en presentator. En ja, koning, chief, is hij in Sierra Leone. Dus een heel mooie opstelling. Aan tafel van WNL in de kantine, dat dus straks 2 uur lang. Na het nieuws van 6 uur, gelezen door Sydney Dijkers. De IJssel bij Arnhem in Gelderland is volledig geblokkeerd door een vastig gelopen schip. Het binnenvaartschip ligt dusdanig dwars dat er geen schepen meer de IJssel op kunnen, vertelt verslaggever Joris van Poppel. Ik sta hier aan de IJssel. De situatie is als volgt. Er is vanmiddag een schip de IJssel opgevaren. En daar is iets misgegaan, is dwars komen te liggen. En dat schip blokkeert dus de doorgang van een 20-tal schepen die er eigenlijk langs willen. Die moeten nu wachten. Hoe lang het zal duren om het vastgelopen schip weg te trekken is niet duidelijk. De klus is extra moeilijk door de sterke stroming. Er zijn 3 boten bij het schip en die gaan straks proberen om het schip los te trekken. Maar ze moeten nog even wachten op een 4e duw- of sleepboot die daarbij gaat helpen. En dan hopen ze dat het lukt om dat schip vanavond los te trekken. Hoe het schip zich heeft vastgevaren is niet bekend. Daar gaat de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek naar doen. De Rotterdamse politie heeft voor de 4e nacht op rij samen met de douane in de haven zogenaamde uithalers opgepakt. Dat zijn mensen die gesmokkelde drugs uit containers willen halen. Het ging vannacht om 11 mannen. Gisternacht werden er al 19 opgepakt. Zij zaten toen in een lege container die binnen de hekken van de haven was afgeleverd. In totaal zijn de afgelopen 4 dagen bijna 40 van dit soort uithalers gearresteerd. De Amsterdamse Advocatenorde gaat onderzoek doen naar de beschuldigingen van omkoping door presentator en voormalig advocaat Galit Kassem. Het AD schreef gisteren dat Kassem een ambtenaar zou hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Zelf ontkent hij de beschuldiging. Hij is wel gestopt met het presenteren van het programma Galit en Sophie. De buitenlandchef van de EU vreest dat Libanon in een regionaal conflict dreigt te worden gesleept door de oorlog in Gaza. Langs de grens tussen Libanon en Israël vallen de Libanese Hezbollah-beweging, een bondgenoot van Hamas, en het Israëlische leger elkaar over en weer aan. De polders in Friesland, waar overtollig water werd vastgehouden, kunnen weer leeggepompt worden. Door water in die polders te laten stromen werd het peil in de overvolle Friese wateren verlaagd. Nu is de waterstand voldoende gedaald, waardoor de polders weer leeggepompt kunnen worden. De Four Freedoms Award gaat dit jaar naar Save Ukraine. Dat is de hulporganisatie die ontvoerde kinderen uit Rusland en door Rusland bezette gebieden terughaalt naar Oekraïne. De award wordt toegekend door de Roosevelt Foundation, die jaarlijks een onderscheiding geeft aan een persoon of organisatie die zich inzet voor vrijheid. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn vele duizenden kinderen ontvoerd uit Oekraïne naar Rusland. Save Ukraine heeft tot nu toe ruim 400 kinderen teruggehaald. Eerder wonnen onder andere John F. Kennedy, Nelson Mandela en Angela Merkel de Four Freedoms Award. Op de EK-afstanden in Heerenveen heeft Patrick Roest de 5000 meter op zijn naam geschreven. In een direct duel versloeg hij de Italiaan Davide Giotto. Roest sloeg in de laatste ronde een flink gat. Dit was een hele mooie rit. Dit was echt race op een 5 kilometer samen met Giotto. En dat dan in een vol 10,5, dat is echt genieten. Ja, want van tevoren sprak je over een tussendoortje dit EK. Nou ja, dat was tijdens die rit niet te zien. Nee, ja, als je rijdt, dan rij je altijd voor de winst natuurlijk. En ja, zeker in zo'n vol 10,5, dan wil je het publiek dat mooi laten zien. En als je dan zo'n rit ziet tegen Giotto, dan weet je ook wel dat gaat gebeuren. Hij gaat er altijd hard in. En dan moet je proberen die laatste 3 rondjes gas te geven om dan te slopen. En dat is gelukt. En ook dankzij 10,5, want dat was echt, echt prachtig. Ben je er nog onzeker over die slotrondjes? Of kun je daar gewoon langzamerhand helemaal op vertrouwen van dat komt goed? Nou, je kan er nooit helemaal op vertrouwen. Want als je iets minder bent, dan hou je hem gewoon vlak. Maar zo'n rit tegen Giotto, dan moet je echt goede benen hebben die laatste rondjes om hem dan kapot te maken, omdat hij er zo hard in gaat. En ik ben blij dat dat vandaag lukt, ook in een prachtige tijd, want zo vaak ben ik hier niet sneller geweest. Je noemde net al het publiek, wat doet dat met jou? Ja, dat geeft je eigenlijk gewoon kippenvel als je aan de start staat. Dus als je dan je naam wordt omgeroepen en heel Tialf gaat eigenlijk op de banken staan, dat is gewoon genieten. En je gaat er ook harder van schaatsen? Ja, ik denk dat het wel helpt. Zeker als je dan voor het eerst een snelle rondje dan Giotto rijdt. Als je dan het publiek los wordt gaan, dat is, is gewoon prachtig. De commentatoren die zeiden al derde tijd ooit hier in Tialf. Nou ja, we gaan op weg naar hooglandbanen. Wordt dat een wereldrecord of heb je daar dit soort publiek bij nodig? Ik denk, het zou mooi zijn als je het met dit publiek kan doen. Maar om iedereen die kant op te laten vliegen wordt lastig. Maar het is niet onmogelijk. Maar ik wil niet te hoog inzetten. Ik wil hem veilig opzetten eigenlijk. En dan misschien eerder naar het Nederlands record kijken. En dan uiteindelijk kijken waar je op uitkomt. Heb je dan voor de goede tijd die tegenstander nodig? Deze man, de Giotto. Ja, het zou zeker helpen, maar ik heb dit jaar ook laten zien dat ik het alleen kan. Maar als je het met zo'n race kan doen, dat kan soms wel het beste uit jezelf halen. Bij de vrouwen wist Femke Kok op de 500 meter bij de EK-afstanden, net als 2 jaar geleden, het goud te pakken. Het zilver op die afstand was voor Jutta Leerdam. Op de 1500 meter kleurde zelfs het hele podium oranje. Antoinette Rijpma de Jong pakte het goud, gevolgd door Marijke Groenehout en Joy Beunen. Het weer nog, bewolkt met wat motregen. In het oosten ook kans op wat lichte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 0 en 2 graden. Morgen klaart het in de loop van de dag op. Schijnt ook af en toe de zon. En is het opnieuw 0 tot 2 graden. Maar door een stevige noordoostenwind voelt het wel kouder aan. Dat zou je denken om 6 uur. Nou, dan is het verkeer wel rustig geworden. Staan er geen files meer? Nee, dat is niet het geval, Erwin de Hart. Want het staat toch nog ergens vast, hè? Ja, wis en wel 3 staat het vast op de A73. Eerst nog even waarschuwen, want in het noordoosten van het land komt vanavond en vannacht door bevriezing gladheid voor. Dan de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Venlo-West en Horst staat 4 kilometer file. Door het water op het wegdek is de oprit voorlopig dicht. Het kan tot morgen duren. De vertraging in de file is op dit moment, vergis je niet, een half uur. De N395 Hilvarenbeek-Oorschot in Noord-Brabant die is dicht tussen Biesthout en Middelbeers in beide richtingen. Ster. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Ben nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In nieuwe afleveringen van Rail Away nemen we je mee op een rondreis door Europa. Die begint vanavond in de Beierse sneeuw. Laat je meevoeren door een witte wereld in een prachtige natuur en langs lokale tradities. Rail Away, vanavond om 7:05 op NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Dit keer een uurtje later dan u van ons gewend bent. Maar wel gewoon 2 uur, dus tot 8 uur. Fijn dat u luistert. Met een vat vol verhalen zijn we hier en heel fijne gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Tessa van Wiegen. Ja, het was de week van Femke Kok, Storm Henk en Galit van Sofie. We hebben het over de stam van ons land in roerige tijden met aan de stamtafel de kersverse componist des vaderlands Anne Maartje Lemmerijs. Die gelooft dat iedereen kan componeren. En dat is echt zo, hè? Ja. Ook aan tafel meester patissier en meester boulanger Robert van Beckhoven. Die gelooft dat iedereen kan bakken. Ja, ja. En niet alleen trouwens in Nederland ontfermt hij zich over gebakkende mensen, ook in Zuid-Afrika. Waarover later meer. Presentator Sander de Kramer is er ook. Hij zou Sander de Kramer niet zijn als hij niet ook in het nieuwe jaar kwetsbare mensen te hulp schiet. Oud hockey international en Olympisch kampioen Kim Lammers spreekt samen met sportjournalist Suze van Kleef voor hun podcast Aanvoerders van succesvolle sportploegen. En zakenvrouw Jacqueline Zuidweg staat ondernemers bij die het financieel moeilijk hebben. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons natuurlijk op een fraaie column. U bent welkom hier. Sorry? Ik ben ook nog componist. Ben jij ook? Ja, als ik schreef staan. Iedereen is componist. Ja, ik heb ook van de Buma Stemmer af en toe. Een paar centjes. Nou, mooi dat we dat weten. U hoort zo dadelijk meer van hem. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam, waar zelfs bitterballen zijn en nog iets. Nou, dat gaan we zo dadelijk aansnijden. Robert van Beckhoven weet meer. U kunt meedoen met deze uitzending via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Daar toch direct mee beginnen. Ja. Met die taart. Het is Drie Koningen. En dus? Nou, zal ik het doen? Nou ja, leg even uit als je wil, Robert. Ja, waarom? Waarom? Ja, waarom precies een taart is, ik heb net nog even gegoogeld. Want is het echt niet zo, maar dat weten ze niet precies. Maar het is wel zo dat vroeger, vooral in Frankrijk, in de Renaissance, er werd heel veel gebruikt. Het was eigenlijk een taart voor de armen. En dan, als ze dan, er zit een boon in, of een poppetje. En als je dan dat treft, dan ben je voor die dag de koning. Dat is heel mooi, ja. Dus als je ik dadelijk aansnijd. Toch altijd? Heb je ook met oud en nieuw zo'n broeder? Ja, alles van oliebollen overblijft, gooien ze in het, dan met een kurk. Dat heb ik er nooit van gehoord. Maar, dat zijn hele rare gewoontes, die hebben wij in Den Haag. Dus dat noemen ze een Haagse. En daarom deze kroon. Of zo, hè? Robert, daarom deze kroon. Want de koning van de dag. Dus degene die dadelijk de boon heeft, die pakt de kroon op. Nou, wordt nog spannend wie het is. Zeker. Dus Snijman. Zeker. Nou, daar gaan we dan zo dadelijk van genieten. Want genieten zullen we, want gebakken door de meesterbakker, de meesterpatissier zelf. Zeker. Over felicitaties gesproken. Anne Maartje, jij bent sinds kort eigenlijk de componist des Vaderlands. Zeker. En dat ben jij voor de komende 2 jaar. Maar wat doe je precies als componist des Vaderlands? Het klinkt als een behoorlijk prestigieuze titel. Jawel, hè? Ja, er ligt wel wat druk op mijn schouder. componist ben ik al, dus daar hoef ik niet zo heel veel nieuws voor te doen. Maar ik zie die rol ook wel echt als een vertegenwoordiging van de nieuw geschreven muziek in Nederland. Er wordt heel veel geschreven, er wordt heel veelzijdig geschreven. Ik geloof heilig dat er voor ieder wat wils te halen is. En dat bedoel ik echt voor iedereen. Van de popliefhebber tot de jazzliefhebber tot de klassieke liefhebber. In die nieuwe muziek zit gewoon heel veel. En aan mij de schone taak om de komende 2 jaar zoveel mogelijk daarvan aan het licht te brengen en te laten zien aan jullie. Ja, want jij zegt ook iedereen kan leren componeren of iedereen kan al componeren. Ja, dat denk ik echt. Ja, ik hoor heel vaak nog steeds, als ik door de stad fiets, bijvoorbeeld ouders voorbij fietsen met een kind voor of achterop. Die kinderen zijn nagenoeg altijd liedjes aan het zingen. En of ze nou iets nazingen wat ze hebben gehoord, of dat ze met klank aan het experimenteren zijn, of met taal of met tekst, dat zit in ons allemaal. En ik bedoel niet dat iedereen componist hoeft te worden. Liever niet, dat wordt wel een beetje heel gek. Maar ik denk wel dat we allemaal die maakkwaliteit hebben. En dat ik het soms best zonde vind dat we dat in ons huidige educatie systeem haast meer lijken te ontleren dan dat het gestimuleerd wordt. Ja, we gaan daar straks uitgebreid over doorpraten, over die maakkwaliteit gesproken. Er staat hier op tafel ook maakkwaliteit. Robert, wat zit er precies in zo'n Drie Koningentaart dan? Er zit bladerdeeg in. Ja? Maar een bijzonder bladerdeeg. Dus een heel rijk bladerdeeg, laat ik het zo zeggen, met veel boter, maar ook room erin. Daar doen we al 4 dagen over. Oké. Okay. Jeetje. Ja. Dat is een behoorlijk proces. Elke dag geven die een tour, omdat je dan heel mooi rustig bakt. Dat zou niet zeggen, hè? Sander de Kramer denkt nu, dus is het niet geschikt voor mij? Ja, om te maken? Nou, wel om op te eten. Dat is zeker wel heel goed, denk ik. Zie hem zo liggen. Maar 4 dagen werk gaat hier dus aan vooraf, hè? Ja, dit is fantastisch. Ja, mooi, hè? Ik vind het sowieso, als je zo'n passie hebt, als Robert heeft... Ik zie alleen maar passie. Ik geniet daarvan. Ja. Maar kijk, met wat voor glimlach op zijn snuit hij alleen al die taart aansnijdt. Dat is fantastisch. Maar Robert, jij hebt toch ook het mooiste vak van ons land? Het mooie vak kun je toch niet wensen? En elke dag lekkere dingen maken. En dan ook nog jury zijn bij een van de leukste programma's van het land. Ja, zeker, hè? Leuk gewoon. Elke dag bakken. En dan heb je ook nog een leuke vrouw. Ook dan nog, ja. Die komt uit Almelo. Ja, zeker, ja. Alles zit mee. Maar het is wel hard werken, hè? Ik bedoel, het is wel keihard werken, wat jij doet. Nee, je moet slim werken. Slim werken? Nee, maar hoe laat sta jij 's ochtends op? Wij werken niet 's nachts. Echt niet? Dat deed ze 1000 jaar geleden ook niet. Ja, zeg. Nou, het was niet eens licht. Nou, maar ik snap, als ik banketbakkers hoor, dan hoor precies. Ik echt dat is 's ochtends om voor dag en douw staan ze zich al het snot voor de ogen te werken. Ik heb 30 jaar over gedaan om dat helemaal uit te schakelen. Ja? Dus wij maken deeg overdag, maar dat rijpt een paar dagen heel gezond. Mijn vrouw is ook wetenschapper, toevallig, bioloog. Ja. En wij bakken op de wetenschap de gezondheid van de mens. Dus als je ons brood eet, je hoort veel van een broodbuik en zo, dat kan niet. Want wij verteren het brood al tijdens het rijpen. Dat duurt ook 3-4 dagen als ik een abdijbrood maak. En we doen alleen maar water en bloem, hè? Mm-hmm. En we wachten gewoon. En dan is het tijd om te bakken, maar dat doen we gewoon overdag. Dat kun je zien, want we hebben zo'n glazen wand. En dan op dat moment bakken we. Dus we gaan niet s'nachts werken. Maar jij zegt nou iets essentieels. Wij wachten gewoon. Is dat wat ons misschien normaal gesproken moeilijk afgaat? We zijn te ongeduldig? Ja. Kijk, Nederland is... Je kunt brood eten voor de gezondheid. Hoor je me? Ja, ja, ja. Je kunt brood eten voor de gezondheid, maar ook als... De meeste eten brood als transportmiddel van je beleg. En daar krijg je de buikpijn van. Snap je? Je moet brood eten wat dat mooi gerijpt is. Ja. Kijk, als je stressvrij... Mensen die bij ons in de bakkerij komen... Ik zei net, als je komt kijken, dat schrikken mensen ook van. Wat een rust en wat veel output. Dus we hebben best wel slim over nagedacht om dat te doen. Ja. Maar overdag het brood bakken, laten rijpen, volgende dag bakken. Ja, dat is allemaal met deze, uiteraard. Ja. Dus, maar dat kan ik een uur, dan moet het programma tot 10 uur duren. Nou, we gaan het even aanvragen in Hilversum. Regen jullie dat, jongens? Zullen we eventueel doorgaan met Robert van Beek? Kunnen we het wel eens een keer over hebben. Kunnen we wel een keer een onderwerp van maken. Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw. Sta jij ook wel eens... Ja, tuurlijk sta je wel eens in de keuken. Maar ook met dezelfde passie die hij beschrijft hier? Ja, nauwelijks. Nee? Nee, ik kan wel heel erg genieten van lekker eten. Mm-hmm. Maar ik heb gelukkig een vriend en een van mijn dochters... die echt fan zijn van koken... En, je hebt een Adonis aan haar geslagen, toch? Sorry. Ja, ja, ja. Ja. Ruim 2 jaar geleden. Een Griekse Adonis. Kijk. Kan koken. Oh, heerlijk. Ja. En dus moet jij heel veel sporten? Nou, niet. Nee, maar het grappige is dat mensen zeggen... Van, ja, want ik eet veel meer kaas. En grappig genoeg ook meer brood. Hè, want ze eten brood bij elke maaltijd. Maar op de een of andere manier ben ik afgevallen. En dat is nog niet van vele sporten, denk ik. Maar, als je goed brood eet, kom je niet aan. Nee. Nee, maar vroeger blies ik ook altijd nog zo'n dikke buik van het brood. Ja, en misschien ook door die Adonis. Ja, absoluut. Dat helpt ook. Ook dat. Ja, klopt. Ook wat minder gesport. Wat wil je daarom zeggen? Ja. Mensen hebben vaak een suikerdip. En dan komt dat snelle brood wel eens eten. Ja. Weet je wel? Jij kunt voor een euro geen brood maken. Nee, maar je hebt bepaalde bakkerijen in Nederland... ook waar je heel lekker brood kan halen. Zeker. Er is ook zo eentje in Hilversum. En, ja. Oh, Le Fournil. Eentje in Oosterhout. Juist, Le Fournil. Oh, ja, pas op, jongens. Maar, sorry. Niet, ja. Nee, maar dat is gewoon de oven in het Frans. Ja. Kim Lammers, wat mooi is... jij geeft colleges ook en workshops en lezingen over leiderschap. Dunk, je bent zelf ook aanvoerder geweest en je bent een van de topscorers van Nederland. Misschien wel de topscorer, 124 doelpunten gemaakt. Derde volgens mij. Ja. Als ik het goed kijk, jij hebt ook gehokt. Ja, dan hadden zij nog een mazzel dat zij de corner mochten nemen. Dus precies. Dus van puur gaat naar veldgoals gaan kijken. Dan, En je hebt nu een hele mooie podcast samen met Suze van Kleven. Die gaat over aanvoerderschap, leiderschap. Jacqueline is natuurlijk ook een leider, zakenvrouw, heeft haar eigen bedrijf. Geldt voor Robert natuurlijk ook. Zijn dit ook kandidaten eventueel voor je podcast? Of dat zeg jij, nou, we houden het toch echt op die sporters, die oudsporters? We beginnen, nou, niet per se oudsporters, kunnen ook nog actieve aanvoerders zijn. En uiteindelijk kan je dat nog veel breder trekken ook. Maar ik denk dat we hiermee ook mensen in bedrijfsleven inspireren. Omdat het gaat over leiderschap. Ja. Maar ondernemen is natuurlijk ook sport, hè? Ja. Het is ook dag en nacht sta je aan. He, bewust, onbewust. Ja. En het is ook zorgen dat je zelf ook fit bent. Want anders lukt dat ook niet. Nee, een duidelijk doel hebben. Continu reflecteren. Ik denk niet dat jij succesvol bent geworden zonder tegenslag. Daarop gereflecteerd. Daar leer je het meeste van. Zeker, daar gaat je boek ook over, toch, Jacqueline? Opstaan. Ja, vallen, opstaan en weer doorgaan. Precies. Ja. En weer doorgaan. Nou, dat doet hij ook. 50 jaar is die, Sander de Kramer en opa geworden. Nou. Ja, wel even wennen. Ja? Ja, is wel even wennen. Gefeliciteerd. Ja, wat mooi. Zelf was ik jong toen ik vader werd. En mijn 26, dochter, hè? Ja, mijn dochter die is net 24 geworden en die is bevallen. En dan ben je ineens, schuif je een generatie op. En bevalt het? Even, ja, tuurlijk. Het is hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. Ik kom al op dag 1 binnen met zo'n klein fijne pakje, weet je wel. Veel te groot natuurlijk. Maar ja, alle clichés zijn wel waar. Maar het is wel ook wel even verwarrend. Het is ook wel eventjes dat je denkt van wauw. Die kleine meid van mij, die krijgt ineens een kind. Ja, je krijgt een spiegel aangereikt. Ja. Zo snel gaat het leven. Zo is het wel, ja. Absoluut. River heet ze. River heet hij. Hij? Ja. Ja, River heet hij. Hoe oud inmiddels? Nou, inmiddels, inmiddels een paar dagen, ja. en dan een luier mogen verschonen? Nou, ik ben niet zo goed in de luiers. Maar dat kan zijn vader denk ik wel heel goed, hoor. Maar River weet één ding zeker. Hij gaat straks naar Afrika. Ja, dat hoop ik dat wel. Moet. Ja, ik ben nu zelf afgelopen week teruggekomen van mijn 153ste reis naar Afrika. Zo. Ja, sinds 2007. Hè. Dus echt wel heel veel in korte tijd. Ja, ik ben in 2007 in Sierra Leone terechtgekomen. Toen het was uitgeroepen tot de slechtste plek op aarde. En ik had gewoon uit journalistiek interesse... Hoe ziet het leven er nou uit op de slechtste plek op aarde? Uitgeroepen door de Verenigde Naties, dus het was ook echt serieus. En toen ben ik er terechtgekomen en toen zag ik dingen... dat ik echt dacht van, nou, dit is het gekste wat ik in heel mijn leven heb gezien. Onder andere kinderarbeid, echt keihard kindslaven... die in diamantmijnen stonden te werken. Allemaal weeskinderen, van 's ochtends tot 's avonds. En toen zei ik van, nou, al wordt het me dood... ik ga hier proberen het verschil te maken. Nou, inmiddels zijn we dus 153 reizen verder... En we hebben 450.000 mensen in onze projecten zitten. We hebben 42 scholen gebouwd voor kinderen die anders nooit naar school zouden gaan. En dat is ook een soort van verslaving. Het is heel gek, maar als ik die kinderhoofdjes zie... Ja. Die allemaal zo blij zijn dat ze naar school mogen gaan... Ik heb ook één foto, en toen vroeg ik aan kinderen die allemaal aan het werk waren... van wie van jullie wilde naar school? Want stak iedereen zijn vinger op. Die laat ik vaak zien en dan breek ik het ijs door. Moet je ze in Nederland proberen, Robert? Werkt daar trouwens ook? Want we hadden het net over het belang van muziek. Werkt daar in Afrika muziek ook goed? En therapeutisch misschien zelfs? Ja, muziek is gewoon eigenlijk een eerste natuur, hè, in Afrika. Ja. Dansen en muziek. Het is echt, ik heb de beweging van een houten klaas. Dus ik ben niet zo... Dat is niet zo flexible in de hips. Ik zeg het altijd wel tegen, dat is een flexible in de hips. Maar ja, dat is geweldig. Muziek gaat er hand in hand met het leven. Ja. Wordt dat op die scholen ook ingezet? Jazeker. Ja. Ja. Mooi. Wat ik hoorde wel dat, in Rotterdam hoorde ik dat Sierra Leone niet meer de slechtste plek ter wereld is. Dat schijnt nu de Amsterdam Arena te zijn. Dus, Het is zaterdag 6 januari, de eerste week van het jaar 2024. Zit er al bijna weer op. En die week die klonk zo. De kolkende watermassa voerde de woonboot vanochtend vroeg mee. De bewoners waren gelukkig al geëvacueerd, maar het verdriet is groot. Wat moet ik zeggen? Er is niet veel op te zeggen als je huis kwijt bent. Water heeft een kracht, ja, daar kun je niks tegen. Buren van Irma kunnen alleen machteloos toekijken... en vrezen dat ook hun boot weg kan spoelen. Het is niet te beschrijven wat je voelt als ze... Ja, je huis gewoon elke minuut... weg kan zijn, zoals je ziet, wat hier gebeurt. Dit is Met het oog op morgen. Es wird Zeit für mich zu gehen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. In deze straat kan het riool al die regen niet langer aan. Maar nog vervelender is als ook binnen het water stijgt. Veelal kelders ondergelopen, dat horen we echt veel. Voor de kosten kun je lang niet altijd bij de verzekeraar terecht, waarschuwt de Consumentenbond. Die dekken wel bijvoorbeeld schade door neerslag, maar niet schade door opkomend grondwater. Jumbo zegt 100 miljoen is er gestolen vorig jaar in de supermarkt. Ja, dat is heel veel. Ja, het is wel triest dat het gebeurt. Nee, ik schrik daar niet van. Want ik denk dat er inderdaad heel veel gestolen wordt. Overal in iedere leeftijdsgroep heb je mensen die vergeten, zeggen wij dan maar. Bent u wel eens in de verleiding? Nee, totaal niet. Nee. Maar ik heb het ook niet nodig. Nee, ik denk dat ik dan ruzie heb thuis als ze erachter komen. Nee, ik ben veel te bang dat ik gepakt word. Eerlijkheid duurt het langst. Extreem winterweer in Zweden. Honderden auto's en vrachtwagens staan muurvast op de snelweg. Storm Henk, die eerder al in Nederland voor problemen zorgde. Henk kwam wat bij ons door de wind. In Scandinavië kwam daar nog eens een grote hoeveelheid sneeuw bij. De waterstanden in de grote rivieren stijgen. Er worden maatregelen genomen om dat water weer zo snel mogelijk af te voeren. Ja, de Rijn veel water ontspant. In Friesland bijvoorbeeld worden 7 speciaal daarvoor bedoelde ponders onder water gezet. In Limburg wordt vanavond de hoogste stand verwacht door wateraanvoer vanuit België. Oekraïne probeert zich te verweren tegen raketregen uit Rusland. Buiten is het 14 graden. En binnen zit Rob. Het is donderdag, 15 december. Het is 5 voor 12. Je hoort het, dat kan jij vast beter. Gezocht nieuwe stem voor Met het oog op morgen. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. De afgelopen dagen veel water dat de marker weer ingestroomd. In Hoorn hebben ze er dus ook last van, want er ligt ook aan het marker meer. En die brug in Maastricht lijkt het voorlopig te groeien. Ja, over componeren gesproken. Ja. Dit is ons, gemaakt onze eigen huiscomponist, ja. Wieger Hemmer. Weer een prachtige overzicht van de week. Wat lief. Ja. Over koningen gesproken. Er is inmiddels een koning ook aan tafel. Want... Ja. Ja. Hoe het werkt met... Dit is echt een kinderdroom die uitkwam. Wij vierden dit altijd op school, drie koningen. Met een cake met bonen erin. Nou. En dan was het met de hele klas spannend. Wie krijgt die boon? Maar ja, die win je natuurlijk nooit. Ja, en toen kwam... En nou eindelijk. Nou, wow. Na al die jaren. Ja. Wat geweldig. Ja. Dat ook, hè? Dat kan je goed. Hij zit ook heerlijk. Ja. Past wel bij een componist des vaderlands. Nou, vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Hou hem op de komende 2 jaar. Even een recensie over het meesterwerk van Robert zelf. Ja, het is echt heerlijk. Ja. Zet hem al op. Hè? Lekker, zoals hij altijd. Nou, ik dacht wel, ik laat dat vorkje maar even. Ik pak hem met de hand. Ja? Mag wel? Ja, dat heb ik ook gedaan. Oh, nou ja, kijk. Als jij doet, dan mag dat wel. Oekraïne hoorden we ook, hè? Heel ander onderwerp. Zwaar onderwerp, maar Sander. Ook daar gaan jouw zorgen naar uit. Mm-hmm. Je hebt vorig jaar, weet ik, kachels geleverd. Ook dit jaar? Ja, dit jaar ook. We hebben vorig jaar, toen is het ook begonnen met een krantenberichtje van Oekraïne vreest zwaarste winter ooit. Ja. En er zaten heel veel mensen, zaten daar gewoon echt oorlogsslachtoffers in kapotgeschoten huizen. En de temperatuur kan daar min 25 gaan. Nou, toen dacht ik bij mezelf, ja, dat daalt dan in en dat laat me niet meer los of zo. Dat gaat dan werken in mijn hoofd. En ik denk, daar gaan we dan wat aan doen. En toen hebben we de actie Kachels voor Oekraïne gestart. Voor 7 tientjes, een kacheltje voor eigenlijk meerdere gezinnen. Hè? Want mensen komen er bij elkaar, zeker waar oorlog is. Is solidariteit, komen mensen bij elkaar. Toen zijn we daar kachels naartoe gaan brengen. 31 vrachtwagens vol. In no time, nou, heel Nederland heeft zo'n beetje een kacheltje genomen. Was niet te geloven. Zoveel leuke mensen. Ja. En dan kom je er ook achter, wat zijn we eigenlijk ook leuke mensen, weet je wel? Het is niet allemaal negatief. Er zit ook zoveel positiviteit. En toen zijn we dus met 31 kachels, 31 vrachtwagens vol met kachels. 11.000 in totaal. We hebben ze zelfs uit Spanje moeten halen, omdat we Nederland, België en Luxemburg helemaal hadden leeggekocht. Hebben we van die gaskachels daar naartoe gaan laten gaan. En toen ben ik ze zelf ook gaan brengen. En dat was wel heel heftig ook. Dan kwam ik ook binnen bij een mevrouw, Masha, 30 jaar jong. En die had een dochtertje, Julia. En dan stond ik daar en alles was kapotgeschoten. En de man was daarbij overleden. Dus zij had net, het kind had net de vader verloren. En die sliep letterlijk in een kapotgeschoten huis, in de kou. Nou, toen dacht ik aan mezelf, en dan kom ik een kachel brengen. En toen voelde ik me heel nederig. Dacht van, ik kom maar een kacheltje brengen. En warmte en voedsel dan. En toen keek ze me aan, toen begon ze te huilen. Toen zei ze, ja, maar het is niet alleen het kacheltje. Hè. Het gaat om het feit dat je aan ons denkt. Kijk, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Nou, altijd weer. Het gaat erom dat we niet vergeten worden. Er staat gewoon iemand uit Nederland, die staat hier, onze kacheltje. We worden niet vergeten. En dat is zo ontzettend belangrijk. En dat heb ik in heel het land ben ik dat tegengekomen. Het is ook symbolisch heel mooi. Ja. Want met een kachel verwarm je de mensen. Zo is het. Het is letterlijk een hartverwarmende actie. Ja. En sommige dingen begreep ik niet vanuit het nieuws. Ik zag bijvoorbeeld staan van... in de frontlinie, dus echt, hier zaten de Russen, hier zaten de Oekraïners, die waren naar elkaar aan het schieten. En er leefden gewoon mensen, die woonden daar in dat gebied waar de bommen letterlijk vielen. En toen dacht ik, maar waarom ga je dan in die weg? En dan kwam ik binnen met een kachel en met voedsel. En toen zat er een mevrouw met 1 been in de eigen urine. Was natuurlijk geen winkel meer open in heel Gerson. En toen kwam ik binnen en toen zag ik, ja, en dan valt het als een puzzel in elkaar. Die vrouw kon niet vluchten met 1 been. En dan kom je binnen en die werd ook meteen verliefd op. Mevrouw van een jaar of 70. Ze zat me helemaal naar me te kijken zo van, ik kom je helpen. Dan zeg ik met zo'n bompak voor haar, weet je wel. Zo'n helm op en zo'n pak aan met press erop. En toen keek ze me aan en zei ze, ik vind het zo lief dat je komt. En ja, er zitten met z'n tweeën als twee kleine kinderen te huilen. Dus ik kom je weghalen. Jij komt op heel veel plekken waar diepe ellende is. Tegelijkertijd ontmoet je op die plekken heel veel mooie mensen. En positiviteit, gek genoeg ook. Tegelijkertijd verlaat jij telkens ook al die plekken weer. Ja. Is dat ook moeilijk? Zeker. Ja. Absoluut. Want denk jij nu ook terug, nu Rusland die aanvallen heeft verhevigd en zal blijven doen de komende tijd, aan al die mensen die je daar ontmoet hebt? Zeker. En ook weer natuurlijk meteen plannen maken om er weer naartoe te gaan. Om weer te kijken wat je kunt doen. Dat is iets wat het echt bij mijn moeder is vandaan gekomen. Heel bizar trouwens, bedenk ik nu. Het is ooit begonnen in de Doelen, waar we nu zitten. Hier was een demonstratie voor Indianen die van hun land gejaagd werden omdat er dure mineralen in de grond waren gevonden. Native Americans. En wij stonden hier te demonstreren. Ik was 7 jaar jong. En wij demonstreerden hier voor het onrecht dat hen werd aangedaan. En ik had echt het idee van, wij gaan de goede kant op, weet je wel. Die anderen zijn allemaal de spookrijders. Wij gaan de goede kant op. Wij komen op voor deze mensen. Er waren ook echt Sioux-Indianen die erbij waren. En ik vond het fascinerend om mij daarvoor in te zetten. En daar is wel het zaadje geplant. Als ik iets kan doen, dan doe ik het. Dat is echt bij mijn moeder. Als je het hebt over delfstoffen. Afrika zit er vol mee. Ja. Die hele transitie die wij nu met elkaar moeten gaan, is afhankelijk onder andere van die spulletjes die daar in de mijnen zitten. Ja. Lithium, kobalt. Coltan, kobalt. Ja, kobalt met name. De elektrificering kan niet zonder Afrika. Nee, dat is het bizarre. Maar het bizarre is al helemaal dat gaat met kinderhandjes. Ja, dus tot nu toe nog geen enkele auto die kan zeggen dat ze helemaal kinderhandjes vrij zijn en dat het ook op een eerlijke manier is gewonnen en dat er ook een eerlijke prijs voor is betaald. Dat is nu nog niet. Er zijn ook advocaten die hebben daar de grote merken ook echt voor aangeklaagd. En ook de coltan, de grondstof van de telefoons. Ja, ik bel zelf met Fairphone, dat is dan een eerlijke telefoon. Komt uit Nederland, dat is trouwens wel heel bijzonder. En die proberen het zo eerlijk mogelijk te doen. En ook eerlijke prijs en ook de natuur te behouden. Maar dat gebeurt eigenlijk over het algemeen niet. De grote bedrijven die plukken gewoon uiteindelijk Afrika kaal. En wat er vervolgens ook gebeurt, is dat kleine kinderen daar echt aan sterven. Want het is giftig. Ja, en het is ook spul dat aan de oppervlakte ligt. Dus op het moment dat je gaat graven, dan stort zo'n tunnel regelmatig in. Ik heb veel weeskinderen van vaders waarvan de tunnel is ingestort in Afrika in mijn projecten zitten. En het bizarre is van ja, die oorlog wordt er eigenlijk mee gefinancierd natuurlijk. Die oorlog gedijt, of de bedrijven gedijen bij die oorlog. En die houden elkaar in stand. Dus we zijn allemaal een stukje daar onderdeel van. En dat vind ik altijd wel heel heftig. Ja. We zijn allemaal, dat merk ik aan tafel, stil van jouw bevlogenheid en de verhalen die je vertelt. Het goede nieuws is wel dat je anderhalf uur blijft zitten. Overigens betekent het niet dat we anderhalf uur stil zullen blijven. Dat zeg ik er direct even bij. Aan alle luisteraars, nu wel stilte graag. Want hier is Suzanne de Vries met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Het herstelwerk bij dat doorgebroken dam in Maastricht is voor vandaag klaar. Morgen gaan ze weer verder. Twee helikopters van Defensie hebben vandaag geholpen met het repareren van de dam in Maastricht. Ze plaatsten netten vol zware stenen in het gat. De IJssel bij Arnhem in Gelderland is volledig geblokkeerd door een vastgelopen schip. Volgens Rijkswaterstaat ligt het binnenvaartschip dusdanig dwars dat er geen schepen meer de IJssel op kunnen. Save Ukraine krijgt dit jaar de Four Freedoms Award. Save Ukraine is de hulporganisatie die ontvoerde kinderen uit Rusland terughaalt naar Oekraïne. De award wordt toegekend door de Roosevelt Foundation, die jaarlijks een onderscheiding geeft aan een persoon of organisatie die zich inzet voor vrijheid. En het eerste Indiase ruimtevaartuig dat de zon gaat observeren heeft na 126 dagen zijn bestemming bereikt. Het vaartuig heeft 7 wetenschappelijke instrumenten aan boord. Daarmee gaat het de buitenste laag van de zon en een dunne laag plasma daaronder bestuderen. En voor het weer, Marco Verhoef. Het is dan eindelijk zover, hè Marco, dat er een beetje ijs aankomt in dit land? Ja, een beetje inderdaad. Het zo ontsierd is door de regen, zou ik bijna zeggen. Ja, dat is inderdaad waar. De afgelopen maanden was het natuurlijk een kleddernatte boel. Het is een verademing dat ik nu een dag of 4, 5... Met vrijwel droog weer of zelfs helemaal droog weer kan aankondigen. We zijn er overigens nog niet. Heb je dan ook iets leuks daarvoor aangetrokken, Marco? Ja, ik heb een nieuwe pak aan. Ja, ja. Oh. Maar ja, dat zie jij natuurlijk weer niet. Moet je straks even naar het 8-uur-journaal kijken, dan kun je hem bewonderen. Nou, dat ga ik zeker doen. Ja. Ga ik zeker. Dus, maar goed, het is nog niet helemaal zover, want op dit moment valt wat lichte motregen in het westen en in het noordoosten. Wat mot sneeuw af en toe, wat winterse toestanden dus. Blijft niet echt liggen, maar heel lokaal zou gladheid niet helemaal uitgesloten zijn. Temperatuur vannacht daalt in Groningen naar -2. In het zuidwesten blijft het net boven 0. En morgenochtend, ja, dan is het eigenlijk al zo goed als overal droog. Als laatste ook in het zuiden. En dan breekt van het noorden uit de zon steeds beter door. Wordt het een vriendelijk weerbeeld met 0 graden in het noordoosten en +2 in het zuidwesten. Staat wel een matige wind uit het noordoosten. Die maakt het voor het gevoel wat kouder. En die wind blijft uit die richting waaien buien ook de komende dagen. Voert steeds drogere en koudere lucht aan. Maandag geleidelijk steeds meer zon. Dinsdag en woensdag zijn zonovergoten, waarbij de temperatuur overdag rond het vriespunt ligt. En de nachten gaan naar matige vorst. En dan moet je denken aan min 7. In de kantine. Wiegerhemmer en Tessa van Wiegen. We zitten hier gelukkig nog lekker warmpjes binnen in de kantine. Bij ons is Marcel Verrek, die ons straks natuurlijk gaat verrijken met een nieuwe column. Ook hier de koning vandaag en componist des vaderlands Anne-Maartje Lemmerijs. Kim Lammers is er, oud-hockey international. En ook Brabantse gezelligheid aan tafel. En daar gaat mijn Brabantse hart dan toch weer sneller van kloppen. Meester patissier en meester boulanger Robert van Beckhoven. Sander de Kramer is hier, schrijver en presentator. En ook zakenvrouw Jacqueline Zuidweg. En met haar gaan wij eens even het jaar 2024 inkijken. De vooruitzichten die zijn misschien wat bleekjes. Het kan slechter, het kan ook zeker beter. Maar vooruitzien op de economie is als sturen in de mist. Je ziet contouren, niet veel meer. En voor meer houvast kloppen wij dan ook bij haar aan. Jacqueline Zuidweg, zoals gezegd, zakenvrouw en auteur van het boek Vallen, opstaan en weer doorgaan. Zij staat met haar bedrijf ondernemers die financieel in de knel zitten, staat zij bij. En eigenlijk, Jacqueline, kunnen we wel stellen, als jij het heel erg druk hebt, dan gaat het niet zo goed met onze economie, toch? En ik heb het drukker dan ooit. Oh jee. Ja, ja. Wat zegt dat dan? Dat de impact van de coronacrisis. Hè, we vergeten heel snel. We zijn natuurlijk super blij. Ik ben elke dag nog blij dat we alles kunnen doen. Maar de impact van de coronacrisis op het MKB is enorm. En hè, we lezen wel af en toe nog wel een berichtje in de krant van goh, er moet de coronaschuld terugbetaald worden, het Belastingdienst, het UWV. Maar er wordt onderschat hoe groot die groep is. Mm-hmm. Want het is niet alleen dat er die coronaschuld moet terugbetaald worden, maar de impact van de hogere kosten. De marges zijn gezakt. Dus we hebben het echt drukker dan ooit. Terwijl de kredietcrisis, dacht ik, dat was de aanleiding uiteindelijk, mm-hmm, dat ik zichtbaar werd in zaakvrouw van het jaar in 2012. Dus echt wel een tijdje terug. Een jaar daarna heb ik dat boekje geschreven. Maar ja, het is eigenlijk bijna verdrievoudigd qua drukte. En dit is nog maar het begin. En, waar hebben we het dan over? Aantallen? Ik zeg altijd dat 10% van het MKB verkeert in het zwaar weer. En ik werk dan vooral voor die ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn. Mm-hmm. En daar, dan heb je ook recht op schuldhulpverlening, zoals het dan heet. En dat wil helemaal niet zeggen dat je dan je bedrijf moet stoppen. Wij kijken echt puur van hoe het met het bedrijf gaat los van de schuld. Dus wat als je morgen wakker wordt, hoe sta je er dan voor? Dat is nu, ik denk van de kleine zelfstandigen, zeker 20% zwaar weer heeft, is technisch al failliet. Maar die zie je dus ook niet terug in faillissementcijfers. Want dat lees je dan ook. Het valt best mee met die faillissementen. Ja. Ja. Ja, me dunkt. Een kleine ZZP'er, die kan niet eens faillissement aanvragen. Dan zegt de rechter, ja, maar je hebt alleen maar schuld. En dan moeten wij een curator erop zetten. Nou, dat kost ons als maatschappij weer geld. Dus dat wordt niet gedaan. Nee. Maar die hele groep, die is ook nooit in beeld gebracht van hoeveel dat er dan zijn. Nou, maar mijn schatting is dat er ongeveer 20% is. Er zijn natuurlijk cijfers bij de Belastingdienst bekend hoeveel ondernemers nog coronaschuld hebben. Nou, dat zijn er vele tienduizenden. Sommigen hebben nog een poging gedaan om toch te voldoen aan die corona-betalingsregeling. Maar zijn dan vervolgens hun lopende verplichtingen niet gaan bijhouden. Waardoor je uiteindelijk ook weer niet voldoet aan de verplichtingen. Word je weer uit de regeling gegooid. Ja. En ze weten niet dat er mogelijkheden bestaan om er gewoon uit te komen. En de Belastingdienst wil best wel met jou in gesprek. Maar je moet het wel opengooien. En je moet wel laten zien hoe je cijfers ervoor staan. Dus waarom doen mensen dat dan niet? Is dat schaamte? En onbekendheid. Onbekendheid met de mogelijkheden. Als je dat niet weet, kijk, ik weet het. Ja, ik doe het einde van het jaar, vier ik mijn 30-jarig bestaan als ondernemer. Ik durf bijna niet te zeggen. Heel, heel jong begon op mijn 16e. Nee, ja. Maar het is ook best wel lastig. Je moet weten hoe je die regeling voorbereidt met de Belastingdienst. En de Belastingdienst wil heel graag in contact komen met al die ondernemers. Maar een ondernemer denkt, ja, bedunkt, ik ga een beetje mijn boekje overdoen naar de Belastingdienst. Want dan trekken ze me helemaal leeg. Maar het is ook een soort van clusterfuck, zoals dat tegenwoordig heet. Dus je hebt al moeilijk met je bedrijf en dan moet je dit ook nog allemaal gaan regelen. Nou, maar daar is dus wel hulp bij. En ja, dat is dan ook weer aangevragen. Ik ben ook mede-initiatiefnemer van Geld Fit Zakelijk. En daar kan je ook gratis advies krijgen. En alle grote schuldeisers zijn daar ook bij aangesloten. Dus ook de banken, maar ook de Belastingdienst. Hè, om uiteindelijk informatie te verstrekken van... jongens, vraag nou om hulp. Je kan heel veel dingen zelf doen. Maar sommige dingen, ja, daar zul je toch even... Kim Lammers is hier, oud-hockey international, Olympisch kampioen. Maar volgens mij nu ook ZZP'er, toch? Nee, ik heb BV. Ondernemer, je hebt een BV, ja. Geld fit zakelijk, kijk je daar wel eens op? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, maar het is nog heel onbekend. Ja, nou ja, dat is wel eigenlijk ook de vraag. Staat wel in de brief van de Belastingdienst tegenwoordig. Je hebt het heel druk, maar weten ze jou... Ja. Zouden ze jou eerder... Zou je dit meer preventief kunnen doen? Ik snap het ook daar corona. Daar is geld fit zakelijk ook voor. Ja, dat is eigenlijk om te voorkomen dat ze bij mij klant worden. Dus dat ze schuldhulpverlening nodig hebben. Dus dat je er zo snel mogelijk bij bent. Maar ja, heb je coronaschuld, dan ben je natuurlijk al laat. Ja. Maar was het... kon je dit zien aankomen? Konden ze dit voorspellen? Of wisten ze natuurlijk Ik heb een artikel geschreven. Dat was in april van het jaar dat we voor het eerst corona hadden. 2020. Ja. En toen heb ik een hele voorspelling gemaakt en ook hoe we de hulp ook zouden moeten doen. Maar ja, toen dacht ik nog, het is 3 maanden, hè? Het is voorbij dan de corona. Nee, maar dat bleef maar doorgaan. En ik, ja, die groep wordt alleen maar groter. Maar kijk, de Belastingdienst heeft ook wel traag gereageerd. Eigenlijk iedereen heeft wel traag gereageerd. Van, het zal wel meevallen en het komt wel goed. Nou, niet. Want je moet die mensen echt... Iedereen moet je eigenlijk die kennis van hoe je het moet regelen, die moet je delen. Dus ik heb vorig jaar de hele zomer gewerkt aan informatie op de website van de Belastingdienst. Het was ontzettend leuk om te doen trouwens. Er zijn ook heel veel leuke mensen. Ja, die website van de Belastingdienst vind ik ook altijd ontzettend prettig. Ja, maar goed, het kan nog beter. Het probleem is... Makkelijker. Of maakt het niet makkelijker. De Belastingdienst is ook een mammoetanker. Nou, die stuur je niet snel bij. Dat is gewoon heel lastig. Want er zijn heel veel goed... welwillende mensen bij de Belastingdienst. Maar het is heel lastig om bepaalde zinnetjes, kleine zinnetjes... erdoor te krijgen in de voorlichting. En ook, ik heb ook gezegd van... wij zitten zelfs in de afhandeling, hebben wij echt moeite om de Belastingdienst te bereiken. Nou, dat kan niet. We hebben de oplossing daar en dan moeten we maanden wachten. Ik zei, je moet gewoon 1 loket hebben waar wij directe ingang hebben. Nou, dat gaat er nu ook komen. En dus dat is heel fijn, maar... Daar sta je even heel veel mensen bij. Langzaam. En dat zegt iets voor onze economie, want zij zitten in zwaar weer. En daarmee komt Maar het is onze... opvallen, opstaan en weer doorgaan. Hè? Precies, want daar wil ik naartoe. Dat is dus helemaal niet erg. Voor sommige ondernemers, die het niet redden, die moeten misschien ook stoppen. Tuurlijk, maar die helpen we eerder te stoppen. Aha. En ze gaan te lang door. En waarom is dat? En ze doen ook allemaal mee aan de staatsloterij. Want ik denk, we zien zoveel... Ze zijn geabonneerd op alle loterijen ook. Om gewoon maar, ik ga maar door, want hoe moet ik anders die schuld regelen? Zo. Dat is het niet weten hoe je het kan regelen. Ik kan het regelen. Bitcoins en zo. Ja, vast wel. Maar goed, daar hoeven we gelukkig nu nog niet mee. Maar hoeveel procent gaat het dan om ZZP'ers? ZZP, meer dan 90% is ZZP. Ja. En dat wordt ook vergeten. Er wordt altijd de focus ligt op de grotere bedrijven, de coole bedrijven. Hè, en we hebben in dit land langzamerhand meer dan 1 miljoen ZZP'ers. Ja, meer, 1,3 miljoen. Terwijl, dat is wel een talent, hè. Ondernemerschap, jij hebt dat talent. Robert heeft dat talent ook, maar heel veel mensen hebben dat talent natuurlijk niet. Maar je mag niet. Het toch proberen? Nee, zeker. Ja. Maar binnen die 1, zoveel miljoen mensen zitten dus heel veel mensen die eigenlijk... ook naar jouw maatstaven, ongeschikt zijn absoluut. Voor het vak? Ja, maar je mag het proberen. Een ondernemer mag je leren. Ja. Maar het zou heel fijn zijn, en dan gaan we helemaal terug... van waar heb je het dan over preventie? En dan moet je uiteindelijk ondernemerschap en het leren omgaan met geld... dat moet in het curriculum. Dat moet op school geleerd worden. Mm-hmm. Dat is echt bizar. Dat wordt niet geleerd. Nou ja, laat ze eerst eens even rekenen. Hè? Nou, dat lijkt me al... ook dat. En lezen goed, en rekenen. Er zijn genoeg kinderen die wel goed kunnen rekenen. Hoor. En muziek is trouwens ook heel belangrijk, zeg ik er even bij. Hè? Ja. Ga je ook beter van rekenen. Nou, precies. Ja. Zo is dat. Schrik je trouwens van deze explosie die zij hier ten tonele voert, heel bekend Robert? In de horeca. Huh? Mega bekend bij ons ook. Ja. We hebben ook enorme schulden overgehouden aan die corona. En moet ook allemaal terugbetalen. Dat is hartstikke het is ook een stuk schaamte. Het wordt bijna niet gedeeld. Ik ben ook jurylid van de Phoenix Award. En binnenkort, op 16 januari, tijdens de Big Improvement Day... wordt ook deze award weer uitgereikt. Ondernemers die uit de as herrezen. Ja. Inderdaad. Okay. Echt om een voorbeeld te zijn voor die ondernemers zeg, van die ook problemen hebben. Van, spreek het nou uit, zoek naar hulp. Mm-hmm. Weet je... je hoeft niet alles te kunnen. Net als ondernemen is heel... Alles moet je kunnen. Je moet de balans kunnen lezen en zo. En... Maar geldt dat voor jou ook? Dat zal voor jou gelden. Dat tegenslag je sterker maakt, natuurlijk. Ja, daar heb ik echt het meeste van geleerd. Want wat is die tegenslag waar je dan direct aan denkt? Nou, dat was na de kredietcrisis. Wij waren natuurlijk heel erg gegroeid. Hè. We hadden in 2008 hadden we ons eerste miljoen aan omzet. Het jaar erop 2 miljoen, het jaar daarop 4 miljoen. Oh, dat weet ik ook nog zo goed bij mij. Dan groei je knetterhard. Ja. Maar toen was ik ook ineens manager van de managers. Nou, je ziet het al aan mijn gezicht. Dat ben ik niet. Dat heb ik van mezelf ontdekt. Ik voelde geen barst aan. Oh, ja. Want ik kon niet zoveel doen, eigenlijk niet zoveel betekenen. Nou, dat had ik niet zo hard moeten denken. Want het jaar erop, toen zeiden, dat begon met de gemeente Den Haag. Ineens dacht ik, van, goh, ik krijg geen aanvragen meer. Ze zei, Jacques, het geld is op. En toen had de gemeente nog geen verplichting om ondernemers met schulden te helpen. En dat hebben ze nu wel. Dus wat dat betreft is mijn businessmodel veel beter geworden. Ja. Maar toen dacht ik, ik verloor 3 ton omzet dat jaar. In een jaar dacht ik, hoe ga ik dat doen? Want ik had wel heel veel ondernemers die ik nog moest helpen. Maar goed, dan moet je reorganiseren. Dus ja, ik had ook weer wat te doen. Dat klinkt dan heel raar. Je betekent overigens wel mensen ontslaan, hè? Ja, ja, en ik zal het afkloppen. Ik heb nog nooit een rechtszaak hoeven te voeren. Het gaat uiteindelijk... het is mensenwerk. Ja. Je legt uit... Kijk, mensen weten heel vaak, voelen ook heel vaak wel... of het goed of niet goed gaat in een bedrijf. Ja. Kijk, als het goed gaat, willen ze allemaal bij je horen. Je wil onderdeel zijn van de formule succes. En als het niet goed... Dat is met sport ook. Gaat het niet goed... Dan gaan ze al, weg. En, maar je moet het uitleggen. En je moet ook uitleggen hoe je eruit komt. Ja. En als je dat doet, dan huil je ook met de mensen mee. Ik bedoel, het heeft jou sterker gemaakt. Dat zeg je in ieder geval. Het heeft jou lessen gebracht, Kim Lammers. Ja. Ik denk direct ook aan jou in dit geval. Want 2012 vierde jij dat grootste succes, hè? Olympisch kampioen, Londen. Maar er ging wel een grote teleurstelling in 2004, maar zeker ook in 2008 aan vooraf. Ja, klopt. Ja, ik heb 4 WK's gespeeld, 6 EK's, 10 Champions Trophies, maar 1 Olympische Spelen. Maar ik ben er uiteindelijk heel trots op. Maar ik was 2004 een beetje een vormdip. Dat is ook concurrentie. Zoekende naar mijn vormen, vergelijken met anderen. En in plaats van, ik geloof heel erg in authenticiteit. Nou, dat was ik niet op dat moment. Dus uit vorm, daar prikte een goede coach ook doorheen. En in 2008 scheurde ik mijn kruisband af. En nog wel meer mijn knie. Dus toen lag ik gewoon een jaar, stond ik aan de kant. Ja. En dat was precies in een Olympisch jaar. Maar ook, ik had het natuurlijk liever niet meegemaakt. Maar aan de andere kant is dat wel mijn grootste leermoment geweest. Omdat ik op dat moment echt mezelf heb... afgevraagd, wil ik dit nog? Dat waren wel veel teleurstellingen. En als ik dit wil, dan moet ik wel dingen anders gaan doen. Dan moet ik gewoon hulp gaan inschakelen, want ik ben alleen maar onzeker. En ik vergelijk mezelf met anderen. Misschien kan ik nog wel fitter worden. En wat is dan die hulp geweest? Of wie is dan die hulp geweest? Met een sportpsycholoog gaan samenwerken. En die heeft veel meer de focus gelegd op... waar ben ik goed in? En dat ook hardop uit te spreken. Dus ik was heel goed, je zei het al, een doelpunt te maken. Maar ik wilde ook die handige middenvelder zijn. Dat was ik niet. Maar juist met de focus op mijn sterke punten... het klinkt heel cliché, maar... en dat ook hardop uit te spreken, te visualiseren en te trainen... ja, groeide mijn zelfvertrouwen. Want ik ging een trucje doen waar ik heel goed in was. Hij knikt naast jou, Robert van Dekker. Ja? Mijn vrouw is algemeen directeur en die laat... mensen in het bedrijf... Iets dichter bij de microfoon. Oh ja. Of schrijft mensen, mijn vrouw is algemeen directeur, zeg maar. En die laat mensen in haar team alleen de dingen doen waar ze goed in zijn. Ja. Dus dat is ook... ik heb ook mijn taak is waar ik hier nu zitten. Weet je, maar ik hoef niet meer in de productie. Nee, daar hebben we allemaal goede mensen voor. We hebben goede mensen die de website doen. Of die Instagram doen. Of die lesgeven. Tuurlijk... Dat is zo belangrijk, want dan ga je met plezier naar je werk. Ja. Hè? En Jacqueline had het net over vallen en opstaan eigenlijk. Ja. Wat ondernemers doen. Jij bent een succesvol ondernemer. Herken jij dat ook? Ja. Heb je daar een voorbeeld van waarvan je denkt... van ja, dat was een moment waarop ik dacht, komt het nog wel goed? Laatste corona, hè, dat was al... toen al die BV's op één hoop geveegd werden. Ja, voor de bepaling van de NOW. Ja. Ja, dat was in het begin niet bekend. Nee. NOW is de loonsteun, zeg maar, die van het UWV kon ontvangen... He, want er werd natuurlijk gepromoot vanuit het ministerie. Ja, in het kabinet. Je moet wel personeel aan het werk houden. Ja, daar kun je subsidie voor krijgen. Nou, dat is mooi. Hè. Dat was dus echt zeg maar, gratis geld via het UWV, de NOW. Maar in het begin, en als je meerdere BV's hebt... Ja, als je dat netjes deed, dan deed je dat per BV. Maar later werd er ineens een regeltje ingevoerd. Ja. Ja, nee, dan ben je een groep. Dus alles op één hoop. Alles op één, ja. En dan ging het percentage dus naar beneden, waardoor je weer boetes kreeg. En dan moest je het voorschot wat je had weer grotendeels terugbetalen. En dus, Robert, wat betekent dat voor jou? Dat betekent dat de bakkerij was onze enige pluspunt. Want we hebben ook een school, we hebben een magazine, maar alles ging op nul. En we hebben een horeca, we hadden 50 mensen in de horeca. Ja, we moeten met die mensen doen, joh. Ja. Weet je wel, dus uiteindelijk hebben we daar afscheid van die totale horeca, wel weer nieuwe horeca. We hebben uiteindelijk 50 mensen moeten laten gaan, helaas. En ondertussen zijn er ook weer 20. Van de 100 man zijn er nu nog 70, 75, geloof ik. Dat. Maar dan is van de coronacrisis voorbij, laten we dat maar noemen. Dan begint die oorlog. Nou, die prijzen die vliegen omhoog. In de bakkerij is op dit moment, zo manier om meeleiden, maar het is heel moeilijk om geld te verdienen op dit moment in de bakkerij. Ja. De zuivelprijzen, de lonen, dat is niet normaal. En je kunt niet prijzen bij behoorlijk niet zeggen, nou, doe maar 7 euro voor een gebak. En zeg, ja, hou lekker zelf. Zo is het. We begonnen dit gesprek, Jacqueline, met... Ja, help ons eens te turen in de mist, want dat is het altijd. Economisch heel lastig. We zijn ook maar een klein landje. We zijn heel erg afhankelijk van de wind. Uit Duitsland, uit de ons omringende landen. Maar toch, help ons eens te kijken. Wat verwacht jij van het jaar 2024 in economisch perspectief? Ik ben natuurlijk geen econoom. Ah, ja. Hè, maar ik weet wel dat wij... Iemand wel met de poot in de klei. Ja, maar kijk, we hebben natuurlijk wel een goede handelsgeest. Dat hebben we altijd gehad. En ook super creatief. Dus ja, er zullen altijd weer branches zijn die het heel erg goed doen. En andere die het minder doen. Maar ik denk dat het meest kwetsbaar zit hem toch echt bij dat kleine MKB. Ja. En dat daar meer voorlichting ook komt van voor het stoppen. Kijk, als je wat groter bent, dan heb je goede adviseurs. Hè? En dan heb je spek op de botten. Nou, dat hoeft nog niet eens, maar dan kan je in ieder geval wel. Heb je snelle inzicht, je grip op je cijfers, om te zien van nou, is het zinvol om mee door te gaan? Of welke maatregelen moet ik treffen om toch nog weer gezond naar de toekomst te gaan? Welke financiering moet ik krijgen? Ik denk dat een heel groot deel van de Nederlandse economie het gewoon heel goed doet en ook blijft doen. Positief is natuurlijk de rente, de vooruitzichten zijn dat die verder gaat dalen. Nou, dat is heel erg belangrijk, want het is nu ook duur lenen. Ook voor het MKB. Ja. Maar ja, blijft de onzekerheid blijft natuurlijk in Oekraïne. En wat er verder nog aan ellende... Ja, goed, kijk ook weer in Israël. Zeker. Ja. Hier aan tafel ook. Ja, weldoener, Uber-vrijwilliger. Man met het grootste hart van Rotterdam, nou, kan ik nou, wel zeggen. Nou, zo kan die wel weer even. Sander de Kramer. Ja. Ja, ik kondig jou aan, maar dat wist je dus. We lachen nu. En soms maken we een harde knip, omdat dat past ook bij het leven. Dat past ook bij deze uitzending. Ik zeg dat omdat ik nu het volgende ga zeggen. Komt nieuws binnen uit Oekraïne. 11 doden door een Russische raketaanval op Pokrovsk. Jij kent Oekraïne, bent daar veel geweest. Vertelde zojuist over hartverwarmende actie die je hebt uitgevoerd. Je hebt hier allemaal kachels verzameld. Mensen komen brengen en de mensen waren je zeer dankbaar voor. Jij volgt dus Oekraïne nog meer dan al die andere landen. Als jij dit hoort, dan zie jij daar beelden bij. Welke Zeker. Beelden bedoelen direct op? Ja, dat zijn echt beelden van mensen die gewoon echt uit elkaar geslagen zijn door een raket. Weet je? Dat is gewoon bizar wat je dan aantreft voor een ruïne. Mensen die ledematen verliezen, die ook soms hier in Nederland uiteindelijk terechtkomen. En natuurlijk een ravage, mensen die familie zijn verloren. Ik ben een keer bij Kiev, bij toen die grote raketaanval, die toen echt al die hele volkswijk heeft verwoest, kwam ik binnen bij Hanna. En Hanna stond vanaf het balkonnetje te kijken. Het was levensgevaarlijk, want alles kon instorten. En die zei, bovenbuurman overleden. Mijn zoon, zei ze, heeft zijn been verloren. Hij zei, ik ben over de kinderen gaan liggen. Want ik heb mezelf wilde ik opofferen, omdat we hoorden hem inslaan. Ik ben over de kinderen gaan liggen om mezelf op te offeren, om het leven van de kinderen dat te redden. En zij zat helemaal onder de bloedspetters en de gezicht ook. Ze heeft het overleefd. En ja, maar er was eigenlijk niks meer van over. Mentaal was ze totaal geknakt. Ja. En dat is natuurlijk continu aan de gang daar. Mensen worden helemaal gek van die aanvallen. En soms haalt het nieuws ook niet, hè? Want jij vertelt nu een nieuwsbericht. Ja. Maar toen ik daar zat op de zwartste dag van Gerson, toen er echt een aanval was met, nou, we weten niet eens hoeveel doden. Ja, toen haalde het heel licht het nieuws, maar of soms helemaal niet het nieuws als het de volgende dag weer gebeurde. Want ja, de waan van de dag ook soms. En dat is ook super frustrerend natuurlijk voor mensen, hè? Dat het soms ook het nieuws niet haalt. Wat wel het nieuws heeft gehaald, is de oproep van de Oekraïense generaals aan Zelensky. We hebben misschien nog wel 500.000 soldaten nodig. En dat leidt tot ook een uitvlucht van jonge mannen die denken, ja, maar ik ga hier niet aan meedoen, aan deze gekte. Toch zullen zij misschien wel onder de wapenen moeten. Ja. Deze oorlog gaat het derde jaar in. Nou ben je geen militair deskundige, maar hoe moet dit eindigen? Ja, heel moeilijk. Jij zegt nu deze oorlog gaat het derde jaar in, maar voor de Oekraïners niet, hè? Want toen de Krim 2014 werd binnengevallen, dat wordt heel vaak vergeten. Ja. Dat het eigenlijk al heel, heel lang speelde, dit conflict. Dat is waar, dat is waar. En het gekke is, als je over de, langs de Costa Blanca gaat, of de Costa del Sol, dat er ook heel veel Oekraïners op klapstoeltjes zitten. Dat zijn dan wat rijkere Oekraïners. Die hebben zich een weg naar buiten weten te kopen. Mm-hmm. En die zijn uit het land verdwenen. En ook gewoon sterke mannen die eigenlijk in het leger zouden moeten dienen. En dat maakt het soms ook wel eens dubbel, weet je. Dan denk ik ook wel eens bij mezelf van, ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Tuurlijk snap ik wel dat je niet in een land wil leven waar oorlog is. Maar aan de andere kant, weet je, als je dit overkomt... Robert, ik denk niet, als ik het zo inschat, dat wij dan weg zouden gaan snel als mannen. Dan denk ik toch dat je denkt bij jezelf van, ja, maar wacht even, dit laten we niet gebeuren, jongens. Nee, maar ja, ik kan me dat niet voorstellen. Jij bent in dat gebied geweest en dan wil je helpen. Maar wat ik gek vind, een vriend van mij die heeft die vangt Oekraïners op, 40 heeft er zitten. Daar zitten ook stoere kerels bij. Ja. En we vragen ook wel eens, maar zo moeilijk dan die taal. Ja. Ja. Waarom zijn die hier, weet je wel? En zijn echt superhandige jongens. Ze zijn er echt bij die is maar voor zichzelf begonnen met zonnepanelen te leggen en zo. Dat zijn echt handige jongens. Waarom zijn jullie niet daar, weet je wel? Dat vragen we ons wel. Nou, dat is een logische reactie. Ja. Kijk, want daar, hè, omdat ze het leven verkiezen boven de dood? Dat is een hele goeie. Ja, dat klopt. Kijk, ik wil ook niet veroordelen. Nee, nee, nee. Het is alleen wel zo dat... Ja, dat wij daar ons leven riskeren, letterlijk en figuurlijk, om dat van anderen te helpen. En ik zou je vertellen, er wordt op heel veel op hulpverleners geschoten. Hè? Want de Russen die wilden de moraal van de mensen breken, maar ook de moraal van de hulpverleners. Dus ze werd gewoon op het Rode Kruis geschoten, moedwillig. Sterker nog, toen wij daar kachels gingen uitdelen in een wijk, echt de binnenste ring, waar echt het, where the shit hits the fan, zeg maar, waar echt de hele dag door aanslagen raketinslagen waren, gingen wij die kachels uitdelen. En toen zeiden ze tegen ons, het moet heel snel gebeuren. Ik zei, hoezo moet het heel snel gebeuren? Dan stond een rij. Hij zegt van, omdat er nog steeds heel veel spionnen zijn hier. Hij zei, dat zijn spionnen voor de Russen. Die gaan in de rij staan. Die sturen via hun telefoontje, sturen ze een WhatsApp-bericht, sturen ze een locatie door naar de soldaten, de Russische soldaten, die een paar honderd meter verder staan achter de tanks. En ze schieten moedwillig op de hulpverlening om de moraal te breken. Ja, dat was wel heel heftig, weet je. Dat je dan gewoon weet van, je moet het nu snel gaan doen. Er zijn ook heel veel mensen van het Rode Kruis zijn uiteindelijk slachtoffer geworden. Ik heb mijn zoontje, toen ik daar was, want die kon het ook niet voor zichzelf op een rijtje zetten. En dan snap ik heel goed, 8 jaar jong, van waarom gaat papa naar oorlogsgebied, huilend. En ik zei, ja, dit is gewoon het gevoel dat ik nu moet doen. Ik moet gewoon iets doen, ik kan niet stil blijven zitten. Dat ik zei, van, maar ik ben met het Rode Kruis. En het Rode Kruis is neutraal, al sinds 19 Flintstone. En neutraal betekent niet altijd veilig. Precies. Exact. Ja. We praten daar zo dadelijk over door, maar ook over mooie dingen. Over de waarde van muziek, met de vrouw met een kroontje op. De vrouw met een kroontje op, ja. Heeft ze net verdiend. Anna Maartje Lemmerijs, ze is componist des Vaderlands. We krijgen de column van Marcel en we gaan het hebben over de Olympische Spelen met Kim Lammers. Blijf bij ons, tot zo. Drie jaar geleden werd het Amerikaanse Capitool bestormd. A protester is sitting there in the well of the US Senate. John, who would have ever believed we would see anything like this? In het Amerikaanse complot analyseren wij, Babs Assink en Lammert Bruin, de gebeurtenissen van toen en blikken we vooruit. Waar komt het Amerikaanse complotdenken vandaan en wat heeft de moord op Kennedy daarmee te maken? When you don't have the courage as a leader to tell people the truth, you end up getting people that believe the conspiracies. You get a capital storm like today. Willem Post, Marieke de Vries en hoogleraar complotdenken Jan-Willem van Prooijen zijn te gast. Vanavond tussen 8 en 9 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet... Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie.

Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. We zijn er vandaag een uurtje later dan u van ons gewend bent, maar we zijn er nog steeds. Ja, zeker. Tot 8 uur is het een feest aan tafel, want een feest, zei ik dan nou met een V, met een F, hè? Feest. Er stond taart op tafel en die is op. Ja, hoe kan het ook anders, want hij heeft hem gemaakt. Robert van Beckhoven. Tot 8 uur mooie verhalen aan deze tafel. In de kantine. Wieger Hemmer en Tessa van Wiegen. Ja, hier bij ons zit oud-hockey-international Kim Lammers. Ze haalde goud op de Olympische Spelen en heeft nu een hele leuke podcast waar ze praat met voormalig aanvoerders, oftewel leiders dus, in de topsport. En ook componist des Vaderlands en vandaag ook koning voor een dag, Annemaartje Lemmerijs, is hier. Ze maakte haar eerste compositie toen ze 4 was en volgens haar kan iedereen dat leren. Ja, dan met die componist voor de, of, koning voor de dag moeten we even uitleggen. Jij kreeg net de amandel, die zat verstopt in de taart van Robert van Beckhoven. Want het is vandaag 6 januari, want het is vandaag 3 koningen. En dit is daarbij een traditie. Voor de mensen die dat niet wisten, die weten dat nu. Programmamaker en Uber-vrijwilliger Sander de Kramer is er ook. En meesterbakker Robert van Beckhoven, al 3 keer genoemd en nu nummer 4. Die hebben een speciale band, beide, met Afrika. Zo komen ze dadelijk over te spreken. En natuurlijk, straks is het weer zover. Heel Holland bakt, gaan we ook op vooruit kijken. U bent vandaag ook welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of X. Gebruik dan hashtag WNL of volg ons op @WNL in de kantine. Jacqueline Zuidweg is er ook. En zij denkt, waar is mijn microfoon? Ja, die hebben we eventjes achter de piano, voor de piano geplaatst. Want daar komt componist des Vaderlands Annemaartje Lemmerijs zo dadelijk gebruik van maken. Die gaat alvast een stuk spelen voor ons. Maar eerst de microfoon luid open voor een gast die ook nog niet genoemd is. Geen schande, want dat doen we altijd. Dat vinden we leuk om speciaal op deze manier jou in het zonnetje te zetten. Hier is die cabaretier-columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Hoewel, misschien was dat niet zo heel erg jammer, want dat gaf mij de gelegenheid mij te verdiepen in wat minder actuele en heigerige zaken. Hoe het verder met de wereld moet bijvoorbeeld. En waarom het allemaal zo ver is gekomen. Als het gekomen is, want het is ver gekomen. Dan hebben we het niet alleen over het water in Maastricht, maar bijvoorbeeld ook over de teleurgang van de Oranjes. De koning hield met kerst weliswaar een mooie verbindende toespraak, maar elders in de familie gaat alles al in de uitverkoop. Laurentien, die ik door de gangen van mijn Haagse middelbare school nog als Petraatje heb zien rennen, gaat namelijk een vintage kledingwinkel beginnen. Met haar dochter Influise heet ze, geloof ik. De koninklijke verkleedkoffer wordt geopend. Wellicht dat er ook nog wat onbekende uniformen van overgrootvader boven water komen. Maar laat ik daar verder over zwijgen, want anders moet ik straks, om op vrije voeten te blijven, Khalid Kassem in gaan huren. Akelige trivialiteiten allemaal. Terwijl ik me had voorgenomen weer eens de diepte in te gaan. Daarom had ik mij rond en na de feestdagen teruggetrokken op mijn bank met de kerstnummers van de opinieweekbladen Nirvana, de nieuwe dikke maar allerminst bittere pil van Tommy Wieringa en de afstandsbediening vastgeplakt op de dieptezender NPO 2 met prachtige programma's als de serie van Koen Verbraak over vaders en de 4 buitengewoon interessante VPRO-wintergasten met Janine Abbring. Op oudjaarsavond switchte ik naar NPO 1, waar ik zeer heb genoten van de hoogst originele, intelligent en toch ook zeer grappige oudjaarsconferentie van Micha Wertheim. Angela de Jong, de strenge meesteres van het AD, noemde de exercitie van Wertheim dramatisch. Nou, dan kunt u zelf wel uitmaken of u die conferentie gaat terugkijken. Het zou zomaar een aanbeveling kunnen zijn. Het valt me trouwens tegen van Angela, die ik nog ken uit een vorig leven, toen zij voor haar krant het echte theater volgde en niet het nepcircus van de televisie, waarin zij Eva Jinek en, zoals ze hem noemt, Matthijs als hoge priesters vereert. Matthijs, die volgens het doorrookte medium Lisbeth van Dijk, je kent ze allemaal, tegenwoordig op de griezelige tovenaar Ketwiesel lijkt en het volgens haar bij RTL niet echt gaat maken. Dat lijkt me goed nieuws voor Matthijs, want deze Lisbeth is niet bepaald een medium dat garant staat voor 100% juist voorspellend vermogen. We kunnen wel voorspellen dat haar voorspellingen lang niet allemaal helemaal goed voorspeld zullen blijken te zijn. Jullie merken het. Ondanks mijn retraite en concentratie op serieuze zaken trokken bepaalde onbenullige berichten toch mijn aandacht. Uiteraard was ik ontroerd door het bericht dat in Kroatië een tweeling in 2 verschillende jaren werd geboren. De eerste 1 minuut voor 12 en de andere 1 minuut over 12. Maar het mooiste was dat dit gebeurde in Split. Een andere spraakmakende split in familiekring vond iets dichterbij plaats. In Rijswijk vochten een schoonzoon en schoonvader om een prijswinnend staatslot. De rechter moest eraan te pas komen. De schoonvader won en het zal daar in de familie nu de rest van het jaar permanent kerstdiner zijn, qua ruzie. Of zeg maar Volendam, ook een synoniem voor oneenigheid, want daar is altijd wat aan de hand. De natuur probeert daar nu in te grijpen met hoogwater. Maar zoals wij weten moet er wel wat meer bij komen kijken om een Volendamse binnenbrand te blussen. Nu is het weer Jan Smit die een te normaal hoofd blijkt te hebben om als merk te registreren. Dat moet blijkbaar gebeuren, zodat het porum van Jan, die schijnbaar nog niet genoeg geld heeft, op allerlei andere producten kan worden afgedrukt. Maar goed, er zullen bij voetbalclub Volendam toch wel types te vinden zijn die het hoofd van Jan zo kunnen verbouwen dat het wel weer heel bijzonder is. Zodat hij bijvoorbeeld ook zonder masker kan meedoen aan The Masked Singer. Waar de Nederlandse kijker uiteraard liever naar gluurt dan naar de ingewikkelde capriolen van Micha Wertheim. Hetgeen mij toch weer brengt bij mijn retrette. Graag had ik hier breed verteld over de door mij opgedane inzichten over het blijkbaar onweerstaanbare verhaal van het neoliberalisme, het giftige vernuft waarmee sociale media worden ingezet, sociale druk en kuddegeest, de teleurgang van de planeet als menselijk leefgebied, maar vooral ook de realisatie dat wij als mens zo ver gekomen zijn door massale samenwerkingsverbanden aan te gaan en dat we daar dan misschien nog enige hoop aan kunnen ontlenen. Ik hoop het ook. Maar duidelijk is dat we het zoet, het zout en het vet van de tijdelijke bevrediging door triviale onzin maar al te vaak verkiezen boven steeds reëlere, inktzwarte toekomstscenario's. Om het nog één keer met Hans Hogendoorn te zeggen: buiten is het 53 graden, binnen zitten wij allemaal te kibbelen. Ja. In de kantine. Marcel, er is een competitie, dat weet je, hè? Je kunt je inschrijven, ja, jij kunt de nieuwe Hans Hogendoorn worden. Ja, en wij dachten met elkaar, jij moet dat doen. Ja, dan moet ik elke avond moet ik dan heel veel zin naar zo. Nee, maar jij hebt die stem natuurlijk wel, hè? Nou, van, nu omdat ik verkouden ben, zeker. Maar, sowieso. Nee, dat zou je goed kunnen, hoor. Ja. Ja. Nou, ik heb ook nog andere ambities dan te zeggen buiten het 6 graden en binnen zit het weer. Ja, maar hij zei wel meer. Ik zie dat je reuze enthousiast bent. Ja, ik ga dat onmiddellijk doen. Wat ook zo leuk is dat wij hier de componist des vaderlands in de studio, wilde ik zeggen, hebben. Nu aan de piano. En dus, Jacqueline, heb jij een andere microfoon gekregen? Wat is het, een wondere wereld? De componist des vaderlands gaat ons iets ten gehore brengen, natuurlijk. Maar wat ik nog even wil zeggen, wat ik zo leuk vond. Je was vier en er was een mug. En dit verhaal maak jij af. Ja, ik zag een mug en die zag ik in de winter. Dat vond ik raar. En daar zong ik een liedje over. En dat liedje herhaalde ik zo vaak dat mijn moeder op een gegeven moment dacht: dit is geen improvisatie meer, dit is een compositie. Dus tot op de dag van vandaag hanteer ik dat als mijn officiële opus 1. De mug op het plafonnetje. En hoe gaat die? Die gaat zo. Een mug op het plafonnetje, wat doet die mug daar? Een mug in de winter, dat is wel een beetje raar. Ah, wat lief. Zo zoet. En, moet je nooit langer maken dan nodig. Nee, hier zit alles in. Dit is ook mijn grootste hit. Wat ga je? Je zit achter de piano, dus je gaat jezelf begeleiden. Vertel eens. Ja, we zijn nu 30 jaar verder en ik componeer nog steeds. En ik wil graag een klein stukje aan jullie laten horen. Oh, graag. Marcel, jij bent muzikaal onderlegd. Ja. En ik ben dat niet. Maar dit is niet muziek die je makkelijk oppikt. Bijna een beetje atonaal, zou ik zeggen. Ja, verwijttonaal noem ik het. Dan ga ik meteen weer in vaktermen praten. Maar er zit wel een soort van, denk ik, bepaalde herkenbaarheid in. Ja. Maar ja, inderdaad. Ja. Wat mooi is, en tegelijkertijd is het een alarmsignaal dat jij laat uitgaan. Je bent heel veel bevlogen natuurlijk over muziek. Maar wij zijn dat veel te weinig. Ja. Op scholen zijn we dat veel te weinig. Ja. Wat is precies je boodschap of dat alarmsignaal? Nou, mijn alarmsignaal is dat ik signaleer dat er veel te weinig muziekeducatie wordt aangeboden. Ook veel te weinig goede muziekeducatie. Dat het ook heel erg wordt gezien als een soort hobby of iets extra erbij. Terwijl het in mijn optiek een essentieel onderdeel van ons educatiesysteem en van ons mens zijn is. En dan heb ik het niet alleen over een artistieke waarde of over een soort leuk ja, tijdsverdrijf of iets waar je heel veel plezier uit kunt halen, maar ook uit onze hersenontwikkeling, uit onze sociale ontwikkeling. Juist omdat muziek ook zo super abstract is, een van de weinige kunstvormen die je niet kunt zien of aanraken, mm-hmm. is het een perfect bindmiddel. Dus zeker in een tijd waarin polarisatie toch de hoofdtoon voert, voel ik steeds dieper dat belang van muziek maken met elkaar, iets delen met elkaar, waar je woordeloos vanuit verbinding ook weer in gesprek kunt. Dus er zitten voor mij zoveel componenten aan die ik zo belangrijk vind. Bovendien is er ook wetenschappelijk bewezen dat als je voor je zevende begint met muziekles, dat je hersenen echt beter ontwikkelen. Dat hebben ze ook later bij professionele muzikanten nog kunnen aantonen. Dat hoe jonger je begint, hoe groter je hersenbalk blijkt te worden. Ja, dan kan ik er bijna niet bij dat wij niet met z'n allen daar veel meer achter gaan staan en gewoon zorgen dat onze kinderen dat leren. Mag ik jou even bijvallen? Ik heb een dubbel gehandicapt kind. Die is nu 16, maar heeft het niveau van nog een jaar, zal ik maar zeggen. En bij hem op de Titielschool wordt dus de muziektherapie aangeboden. En je ziet dat het allemaal met kinderen doet daar. Dat is een manier van communiceren die een enorme verrijking is. Ja. En eigenlijk ook in kinderen zoals hij, die dan zeg maar een wat minder goede ontwikkeling heeft, zal ik maar zeggen. Als heel natuurlijk wordt opgepakt ook. Als een soort van vruchtwater waar ze nog in zwemmen, bij wijze van spreken. Nou ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dus ook zelfs dat het onze gezondheidszorg zou kunnen verlichten als we meer met muziek bezig zijn. Heel veel mentale problemen kunnen worden weggenomen door voor jezelf ook die muziek als uitlaatklep te hebben. Of als, ja, voor mij heeft het soms bijna een soort rustgevend meditatie-effect als ik met. Maar soms is het omgekeerde ook het geval dat je ergens komt dat je denkt, hier is iets te veel. Misschien meer geluid dan muziek, maar geluid is ook muziek. Nou ja, kijk, daar heeft iedereen natuurlijk ook weer zijn eigen voorkeur in. Ik vermijd bijvoorbeeld de supermarkt graag, want die muziek trek ik weer niet zo heel erg goed. Maar dat, ja, ook nee, hele harde muziek. Ja. Wat is precies je rol als componist des vaderlands? Het fijne is dat je wordt uitgenodigd om zelf een visie te ontwikkelen. Dus je mag ook vanuit je eigen visie die 2 jaar ingaan. En dat is je rol. En mijn visie heeft zich volledig toegespitst op die muziekeducatie. En ik ben natuurlijk componist. En dat doe ik al. Dat doe ik al jaren. Dat is ook het grootste deel van mijn tijd wat ik daaraan besteed. Maar ik ben ook docent. En dat ben ik misschien nog wel langer of meer. Dat wist ik al eerder dat ik dat wilde dan dat ik... Nou ja, ik wist niet wat een componist was per se vroeger, maar en wel wat een juf was. Dus die keus was heel duidelijk. Maar je hebt toch ook het project Muziek in de Klas, waar onze koningin zo actief is. Meer Muziek in de Klas. Ja. Nee, ben je daar dan ook aan verbonden? Fantastische initiatieven. Ja, zijdelings. Ja, absoluut. Ik heb veel contact met die organisaties, ook met het leerorkest. Ik kom ook veel op scholen. Ik geef veel projectonderwijs op vooral basisscholen. En Annemaartje, als je dan hebt over dus inderdaad muziekles op scholen, wat is voor jou in de ideale wereld, hoe ziet dat er dan uit? Wat leren kinderen op zo'n school als we in de ideale muziekwereld zouden leven? Nou, wat ik heel erg graag zou willen is dat kinderen aan de ene kant leren wat er bestaat op muzikaal gebied. Dus welke instrumenten er zijn, maar ook welke stijlen er zijn. Dus het gaat mij helemaal niet om dat ze allemaal klassieke Mozartjes moeten worden. Maar als een kind daar ontdekt dat hij heel graag producer geluiden wil maken, ja, te gek, echt doen. En tegelijkertijd dat ze allemaal de kans krijgen om daarmee in aanraking te komen. Want we hebben natuurlijk nog wel muziekscholen. Veel minder dan zelfs 10 jaar geleden. Vind ik ook een heel zorgwekkende tendens. Maar die muziekscholen, die kosten toch geld. En het is toch een bepaald type ouder dat een kind daarheen kan sturen. Terwijl op een school bereik je echt de breedte van de samenleving. Dus daar ligt echt onze taak om daar aan te bieden, mogelijk te maken en te laten zien wat er kan. Nou, dat is, je zegt dat, hè. Er zijn natuurlijk heel veel instrumenten die je kunt bespelen, toch? Ik zou bijna willen zeggen, dwingen veel ouders hun kinderen richting blokfluit. En ja, dat blokfluit is wel een beetje voorbij, gelukkig. Ja, is dat zo? Ja. Ik ken wel veel verhalen van mensen die... Ik heb ook nog blokfluit gespeeld toen ik jong was. Oh, en bijna niemand vond dat leuk. Mijn trauma. Echt? Verschrikkelijk. Blokfluit. Ja, ik wilde lekker gitaar spelen. Nee, maar dan moest je beginnen met blokfluit. Ja, maar je noten lezen. Dat was wel vrij gemakkelijk natuurlijk op een blokfluit. Gelukkig blokfluit gespeeld, Kim. Jazeker. Ja, iedereen toch? Of doe je het nog steeds? Gelukkig niet. Ik doe het nog wel eens. Nee, maar het is toch niet een instrument als je... Nee, je lacht nou, maar... Ik heb hem gebroken in de vuilnisbak gegooid. Ja, precies. Annemaartje, dit moet anders. Ja, maar dat is ook wel anders, hoor. Het is nu niet meer zo dat je eerst de blokfluitles moet. Dat was vroeger wel, hè. Dat was gewoon de eerste stap. Ja. Dat was een ogenschijnlijk makkelijk instrument. Nou, gaat maar eens heel goed spelen. Super moeilijk. Maar je moet ook niet vergeten, het is makkelijker voor een school om even 30 blokfluiten te kopen dan 30 vleugels. Dus in die zin snap ik de gedachte. Ja. Maar tegenwoordig is het wel meer zo dat kinderen zelf mogen kiezen. En dat moedig ik natuurlijk enorm aan. Dat je gewoon echt ik weet je wel hard mag kiezen. Jacqueline, ja. Muziekles. Ik moest eens denken van, heb ik nou muziekles gehad? Denk, ja, middelbare school. Klokkenspel ook. Van meester Kwakkel. Meester Kwakkel? Ja, meester Kwakkel. Maar er is niet veel blijven hangen. Het was al zo'n uurtje van, jee, hoef eigenlijk niks te doen. Terwijl hij heeft wel de naam waarbij je denkt, nou, dan blijft wel veel hangen. Ja, het was wel een bijzondere man. Maar ja. ik kan me vooral herinneren dat ik het altijd heel relaxed vond. En ik zat helemaal achterin, dus ik niet zo goed opgelet. En dat is best wel jammer, want ik vind muziek echt prachtig. Maar ook allerlei stijlen. Of het nou klassiek is, maar dat zeggen zoveel mensen, hè, dat ze jammer vinden dat ze niet op jonge leeftijd toch begonnen zijn. Ja. Maar dan wil ik toch ook nog even een lans breken. Als je nu zou willen beginnen, kan dat ook. Absoluut. Ja, het is een universele taal. Hè, dus, ook dat, het is de grootste taal. Ik heb heel vaak meegemaakt op reis als jonge man, dat je dan het hart kan veroveren van dames als je een gitaar bij je hebt. Ja, nou, heb jij veel harten veroverd, Marcel? Ja, maar dan gaan we net als Robert, dan moeten we vanavond tot 12 uur doorgaan. Dat gaan we niet doen. Maar ik ben even nieuwsgierig hoe technologie hier ook bij kan helpen. Ik bedoel, ik snap dat. Ontzettend. Ja. Ja, en juist ook alles met AI, dat is perfect om hierop in te zetten. Hè? En om juist in het hoger onderwijs ook te gaan gebruiken. En inderdaad, ik ken zoveel kinderen die gewoon thuis op een kamertje beats zitten te maken. En dat is te gek, dat is fantastisch. En daar wordt ook wel steeds meer op ingespeeld door muzieklessen. Maar dat is een soms wat traag proces. Ja. We gaan zo dadelijk nog meer van jou horen. Anne Maartje, nu naar Robert van Beckhoven. Want je moet straks ook naar Almelo, hè? Mij te wachten. Ja. Zit op hete kolen? Nee. We hadden het net over muziek. En ik wil eigenlijk ook nog naar een stukje muziek. Oh? Wat met Robert te maken. Oh ja? Ja. Okay. Oh ja. Ja, dit zijn natuurlijk de welbekende tonen van het populaire Heel Holland Bakt. We kennen het allemaal wel. Ja. En goed nieuws voor de fans, want het begint eind deze maand begint het weer. Zeker. Robert van Beckhoven hier dus aan tafel. Die is meester patissier, meester boulanger en natuurlijk ook jurylid. En we hebben even een klein fragmentje van hoe jij dat doet. Het is echt een opdracht waarvan je bakkershart harder van gaat kloppen. Als iemand zijn vak goed beheerst, ben ik soepel. Wordt iemand eigenwijs, word ik streng. Ja, dit zijn geen koekjes. Veel te groot, veel te zacht gebakken. Vulling te zacht, ja, veel te dik. Eens kijken. Geen vulling erin. Ja, deze is echt niet goed. Nee, jammer. Ik vind het heel jammer. Ik vind dit geen 80 ten. Ten eerste vind ik het erg lekker. Ik vind de taaiheid van de macaron erg lekker. Die kruidige koek, die vind ik lekker. Ik vind hem ook mooi van kleur. Het past wel de kleur van een schoenbak. Ik vind Noga lekker. Ik vind dit koekje helemaal niks. Ik hoef bijna niks op. Jammer, toch? Ik kijk, jammer, want dit, is zo, dit is juist heel lekker. Maar je hebt het echt goed gedaan. Zoet maar lekker. Ik vind hem wel lekker. Wel lekker. Ik vind hem heel smaakvol. Ja, lekker of jammer. Ja. Dat zijn eigenlijk... Dat is lekker, ja. Dat is jammer. Hij is nooit gemeen, hè? En met een grote glimlach. Nee, maar wel streng. Het koekje dingen heet ook zo. Ja. Ja. Ja? Als je een koekje eet, zeg je, dat is lekker. Hey, maar we gaan naar het 11e seizoen alweer, Robert. Zeker, ja. Is dit ook het hoogtepunt tot nu toe? Of? Dit komende seizoen staat zeker in de top 3. Ja? Over. En waarom dan? Goed gebakken, veel... Hele goede kandidaten. Ja, goed weer. Oh, kijk, ik heb jullie wel eens met bezems en met bakken het water naar buiten zien. Iedere week best wel goed bakweer. Over het algemeen. Er zit veel humor in. Leuke kandidaten. Echt, en wordt goed gebakken. Daar word ik heel blij van. Nou hebben jullie dus al 10 seizoenen erop zitten. Zijn er nog genoeg gebakjes te verzinnen om iedere keer maar door te gaan? Ik kan daar een keer mijn telefoon laten zien. Van de ideeën die we nu hebben voor het komende seizoen alweer. Want, oh, kijk. We komen het volgende seizoen wat vroeger. Dus moeten we snel aan de bak. Aan de bak. Zo maar te zeggen. Maar dan, dus we zijn al bezig met de opdrachten voor het volgende seizoen. En hoe gaat dat nou met de selectie van de kandidaten? Want ik denk dat ze ook wel... Ik kijk ook wel eens de Engelse versie. En als je ziet wat ze daar allemaal maken, dan denk ik van... Nou, maar hier in Nederland wordt op een hoog niveau gebakken, hoor. Ja? Hey, dit jaar ook wel zien. En ze doen ook... ze komen 1 keer in de 2 jaar bij elkaar, al die landen. In Engeland. En dan worden ook allerlei ideeën uitgewisseld. Dus kijk wat Italië bedacht heeft. En zo gaat het ook een beetje rond. Ja. Een soort Olympische Spelen van het bakken. Ja. Een soort Eurovisie Songfestival. Maar dan denk je dat... Olympische hockeyster Beth Story heeft in seizoen... de tweede of derde heeft ooit meegedaan. Achter mij. Niet te bedenken, ja. Als keepster van de nationale ploeg. Maar Nederland bakt goed. En we zouden eremetaal kunnen halen. Stel dat er Olympische Spelen hier... Ik heb zelf meegedaan 5 keer aan de wereldbeker. Van Las Vegas tot overal ben ik geweest om voor Nederland uit te komen. Maar Nederland zal nooit... je moet zien als schaatsen, weet je wel. Je wordt allround. Dat zal Nederland nooit worden. We zijn op alle vlakken wereldkampioen geworden. Mm-hmm. En met chocolade, met taart, met brood. Maar allround, dat moet je toch aan Frankrijk en dat soort landen overlaten. Waarvan de kinderen al op school leren bakken. Ja. Oh. En Eurovisie Bakfestival smaken. Lijkt me toch heel grappig. Ja. Dat bedoel ik maar. Kinderen leren daar al op school bakken. Ja, echt. Ik heb wedstrijden meegedaan in Frankrijk. Er waren ook wedstrijden waar kinderen bij deden. Waar ik stond te kijken zo. Dat is knap. Heb je toch niet van verloren, Robert? Nee, maar ik hoef het ook niet mee. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Het is zo belangrijk dat je dat al jong leert. Nou, wat zo mooi is, is dat ook al heb je niks met bakken, ik doe het zelf niet, wel iets met het proces daarna. Maar je raakt betoverd. Ja. De succesformule van het programma, toen jij gevraagd werd, had jij niet kunnen bevroeden dat het zo'n succes zou worden. Nee, ik weet wel dat ik gesolliciteerd had. Of ze hadden gevraagd of ik wilde solliciteren. En toen ik daar zat in mijn sollicitatie, kwam ik buiten. Ik zeg, jeetje mina, het lijkt me wel een heel leuk programma, dit. Ik zou het eigenlijk best wel willen doen. Want mijn vrouw zegt, dan maak je toch een sollicitaart. En ik had, hadden wij een productiebedrijf, nog meer. Ik heb naar de zaak gebeld vanuit Hilversum. Ik zeg tegen jongens, ram even een taart in elkaar, ik kom eraan. En dan heb ik daar een tekst op gemaakt. Binnen 2 uur was ik weer terug, natuurlijk te hard gereden hier in Hilversum. Ik zeg, zo maak ik een taart in 2 uur. Oh, wat grappig. En daardoor ben ik niet geworden, hoor. Maar dat vonden ze toen al wel grappig. Ja. Sollicitaart. Sander, kun jij bakken? Nee, ik kan wel koken, maar alleen van woede. Nee. Nee, ik ben echt niet goed. Nee, ik ben er niet goed. Ja, wel die basisdingen wel natuurlijk. Ja. Maar als ik de diepte in moet gaan, dan denk ik dat Robert helemaal gek wordt. Ja. Maar dat programma gaat eigenlijk over liefde. Dat heel Holland bakt. Mooi. En dit is natuurlijk een hele woelige tijd. Er gebeurt van alles en nog wat. En je kan je dan zitten een aantal mensen, sympathieke mensen, André van Duin erbij, Robert, Jannie. Ja. En die zitten dan eigenlijk op zo'n eiland daar. En die doen hun best. En soms gaat het mis. Is ook helemaal niet erg. Is ook wel weer grappig. Ja. Dus dat brengt het allemaal weer een beetje terug tot de normale proporties. Nice to see. Ja. Nou ja, en ook dat er echt iets. Je ziet het resultaat van je werk. Ja. Vaak is dat resultaat heel mooi. Soms is het jammer. Ja, mislukkingen zijn heel leuk. Nee, maar, ja. Er wordt iets gemaakt. Ja, heel veel zeker. Mensen, daar hebben we het hier aan tafel wel vaker over gehad, hebben een beroep. En als ze dan 's avonds thuiskomen en de vraag is, wat heb je vandaag gedaan? Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee, ja. En wat ik het mooiste van mijn vak vind, is we beginnen met niks, hè? Ja. We beginnen elke dag niks, want je hebt opgegeten. Nee, dus. Maar elke dag, ja. Elke dag. We beginnen met bloem en water, met brood, hè? En elke dag. Dat is mooi. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, echt met basisgrondstof. Het is niet een kok die koopt vlees en gaat je bakken. Maar wij moeten dat vlees in principe ook nog maken. Ja. Snap je? Nou ja, een heel ander vak. Met dat idee ben jij ook naar Afrika geweest. Ja. Om daar met mama's te bakken. Dat moet je even uitleggen. Oké, ik ben enkele jaren geleden gevraagd voor ambassadeur voor de mama's. Heeft ook met voeding te maken. Die kinderen daar in Zuid-Afrika, maar overal waar de mama's optreden. Daar die kinderen, als die krijgen medicijnen, want die hebben allemaal HIV en die zitten echt diep ellende. Ja. Ze zijn vaak al verkracht als de lagere school afgelopen is. Die zijn ziek, maar als je geen goede voeding, werkt de medicijnen niet. Je kunt nog zoveel medicijnen innemen, als je daar niet goed bij eet, dan werkt dat niet. De mamas ontfermen zich over die kinderen. Die kinderen die komen bij de mamas en dan krijgen ze eten en dan krijgen ze scholing. En wat we al 2 keer genoemd hebben, jij bent ermee begonnen en net ook. Ze doen alleen maar zingen en dansen. Dat is echt ongelooflijk als je dat ziet. We kwamen uit zo'n sloppenwijk en er was zo'n meidengroep. En die stonden daar gewoon op straat te dansen en te zingen. Gewoon die denken, in die ellende, ja. Terwijl wij met politiebegeleiding de wijk uit moesten om hun te dansen. Het is echt heel raar. Maar het is ook heel mooi wat die mamas doen. En we kunnen alleen maar onder politiebegeleiding zo'n wijk in. Maar die mamas die worden op handen gedragen, maar die zorgen voor die kindjes dat ze gewoon elke dag gezond te eten krijgen. Ja, want Sander de Kramer die komt heel vaak in Afrika. Ja. En die had het over wat het mooie is, dat je echt een verschil kunt maken. Dat geldt voor jou dan in dit geval natuurlijk. Ja, vooral de mamas. Je ziet die mamas dat doen. Ja, vooral de mamas. Ze hebben nou in eigen ogen gezien hoeveel respect ze daarvoor hebben. Dat is ongelooflijk. Die muziek, dat is echt ongekend. Ze hebben niks, maar ze kunnen wel zingen. Dat is echt, hè? Dat is echt mooi. Ja. Ik ben blij dat ik het gezien heb. We hebben daar het is een ander programma, de grote tuinverbouwing met Ivo. Dus ben ik daar geweest. Die mensen wonen in Sloppenwijk. We gaan op een vuilnisbelt, zeiden ze, zo'n moestuintje maken. Ik denk, dat is hier in Nederland een vuilnisbelt zo groot als weet ik veel wat. Ik had er niet een beeld bij, maar zo'n vuilnisbelt langs elk huis is een vuilnisbelt. Oh, en ze gooien alles buiten. En er was een gezin, vader en moeder waren weg. En er was een jongen van 21, die moest al voor zijn broer en zusje zorgen. Was ook best mager, want hij liet zijn broer en zusje voorgaan. Dus daar hebben we alles schoongemaakt en daar hebben we een moestuintje. Dan moeten ze zelf allemaal meehelpen, de buurt moet meehelpen. Anders lopen ze natuurlijk allemaal te jatten en dan doen ze niks. Het is echt van hunzelf. Het is niet zo. Ja, ze moeten dat zelf doen. Het is heel interessant. En dan kom je ook achter. Ivo had daar ook niet aan gedacht. Nee, ik ook niet. Hij wou natuurlijk heel mooi maken. Wat fruitboompjes zo. Nou, dat hoeft ze daar helemaal echt niet te doen. Er wordt natuurlijk meteen alles gestolen. Maar ook sla niet. Ze moeten allemaal, dat is niet zo voedzaam voor die mensen. Er moet echt spinazie of andere wortels. Heel anders dan wat wij denken. Heel interessant, toch? Ja. En je hebt daar ook met hun brood gebakken, toch? Ik heb daar wel brood mee. Maar ja, dat was ook nog wel grappig. Ik zei, oké, ik ga brood bakken. Hebben ze hier een oven? Nee, we hebben niks. Ik zeg, niks. Maar ook als ik zeg niks, hebben ze ook niks. Geen weegschaal, gewoon niks. Gewoon een bak. En nu, ik denk, hoe ga ik dat doen, weet je wel? Dus ik kom daar aan. Ik denk, weet je wel, ik kan één ding doen. Dat is van die bapauwbroodjes, van die stoombroodjes. Ja. Waar doe ik die in? Ik heb geen mandje waar ik ze mooi in kan doen. Of een stoomoven. Of weet je wel, met die gaatjes erin. Zo'n soort figietje waar je dan in kokend water. Dus daar word je wel creatief van, hoor. Ja. Dus we hadden een soort soep gekookt. En daar hebben we al die broodjes opgelegd. Dan de deksel op, komt er heel veel stoom. En dan heb je alsnog een stoombroodje. En die staan nu ook op je menu? Die bereid je vaker ook hier in ons land? Nee, ja, wel de bapauwbrood. Maar ik blijf hier in Nederland toch wel makkelijker doen. Hè. Ja, 2024 trouwens voor jou een heel mooi jaar, hè? Een jaar om te vieren. Want? Jubileum, toch? Waarmee? Van de bakkerij? 2014, als het goed is. Ja, dat klopt wel. Ja, ik kan me even herinneren. Ja. Slag me uit. Ik geloof niet dat je een heel groot feest hebt voorbereid. Nee. Hij schrikt er helemaal van. Bang, het zijn, dan gaan we met jou eerst maar het andere zorgen oplossen. Maar, nou ja, gefeliciteerd. Hartstikke leuk, maar dat wordt niet groot gevierd. En wat wel mooi is, jouw gevleugelde uitspraak van jou. Bakker word je niet. Dat ben je. Ja. Ja. Maar daar ging het over. Componist word je niet, dat ben je. Nee, dat is waar. Componist word je niet, dat ben je. Van de andere kant, je kunt je er natuurlijk wel in bekwamen. Nee, hockeyer, het is wel zo. Veel trainen helpt natuurlijk wel. Maar diep in jou. Hij moet wel een bepaald talent natuurlijk hebben. Tuurlijk. De vraag is, wat doe je met dat talent? Ja, zeg, maar jij voelt ook. Talent en zoveel uren trainen of zo. Hè? Ja, de 10.000 uren regels. Exact. Maar vrij snel wist jij al, Kim, dit is van mij. Het is voor ons wel hard nadenken. Wat is ons talent dan? Nou, mijn talent is taal. Dat is zeker. En ook een beetje muziek, maar vooral taal. Ja, nou ja, dus. En dat is, als je dat in mijn leven ziet, is dat echt een. Kan ik nu een beetje overzien. Is het echt gewoon een rode lijn die je daarin ziet. Ja, liefde voor de taal. Mij is vooral praten. Dat stond vroeger al op mijn rapport. Praat te veel, leidt andere mensen af. Oh ja. Nou ja, toch wat mee kunnen doen dan. Wat ik me afvroeg, en dat vraag ik me af bij jouw verhalen over Afrika. Dat vraag ik me af bij jouw verhaal, Sander, over Afrika. Dat is als je ook zoveel ellende en zoveel armoede ziet. En tegelijkertijd dus die glimlach van die mensen, die muziek van die mensen, die dans van die mensen, die positiviteit. Als je dan terug bent in Nederland en je hoort dat geklaag van de mensen om je heen, word je dan sneller chagrijnig? Het is een hele rare wereld. Of doe je ze toch vrij snel weer mee? Ja, maar het is ook daar, is het heel gek. Ik weet niet wat jij... Ze zou zeggen dat je heel emotioneel wordt als je daar bent, weet je. Of dat je gaat huilen helemaal. Het is zo indrukwekkend. Dat is... Ik moest daarna nog verder reizen, maar dan kwam ik terug. Heeft al 2 weken geduurd. Toen heb ik er een keer over gedroomd. Het is zo over die situatie daar. Dat kun je niet zomaar in een dag verwerken, hoor. Dat is... Hoe is dat voor jou, Sander? Ja. Nou, ik heb wel een ritueel. Als ik dan... wij maken toch echt wel hele heftige dingen mee in West-Afrika, in Sierra Leone. Bijvoorbeeld dat kinderen die met een beperking, met een handicap worden geboren, dat die heel vaak bij de boom worden achtergelaten om te sterven. Omdat mensen er niet voor kunnen zorgen. Moeder kan er niet voor zorgen, heeft het geld niet voor medische behandelingen. En er is ook nog eens een lokaal bijgeloof dat kinderen met een beperking door de duivel bezeten zouden zijn. Dus dat maakt het allemaal erg moeilijk. En dan worden ze vaak bij de boom achtergelaten. Daar halen wij ze dan vandaan. En dat zijn dus kinderen die dus echt lagen te sterven. En dan maak je zulke heftige dingen mee. En dan kom ik terug en dan... Dan was ik me, dan ga ik in bad. Maakt niet uit hoe laat ik ben geland. Oh, is het 4 uur in de nacht? Ik ga in bad en dan zie ik ook echt gewoon de stof zeg maar van me afspoelen in het putje. En dan kom ik eruit van, oké, en nu moet ik me ook weer kunnen verbazen over het hondendrolletje van de poedel van de buurman die op straat ligt. En iedereen is boos daarover. Weet je, want wij maken ons natuurlijk wel heel erg druk vaak over dingen waar we ons eigenlijk niet zo druk over zouden hoeven maken. En dan ben ik wel weer gewoon in die wereld. Maar wat Robert zegt, dat klopt wel heel erg. Mensen vieren daar de dag. Hè? Als mensen de dag hebben overleefd, een maaltijd hebben, dan wordt dat gevierd met zang, met dans, met elkaar zijn. En dan wordt echt gewoon in het moment geleefd. Ja, wij zijn hier veel meer bezig met problemen, pensioenen, met wat gaan we in de toekomst doen. Ja. En daar wordt gewoon in het moment geleefd. En dat in het moment leven, ja, dat is heel intens. Dat is, als je daarin meegesleurd wordt, ja, dan word je ook wel heel vrolijk. Want mensen kunnen heel vrolijk zijn op het moment dat ze met z'n allen zijn en iets aan het vieren zijn. Met, bijvoorbeeld als de mama's komen, dat de helden zijn. Dat echt, die komen met eten, die komen Robert brengen. Die komen, dat is hoop. En hoop doet leven. En dat merk je gewoon heel erg Afrika. Dat staat symbool voor Afrika. Hoop doet leven. Dat is mooi dat je dat zegt. En in het moment leven, dat is een opdracht voor ons allemaal. Ja. Er zijn zelfs coaches voor die je daarbij helpen. Ja. Muziek helpt daarbij natuurlijk ook. Zeker. Annemare. Zojuist heb jij voor ons een stuk gespeeld waarbij we niet direct meezongen. Je gaat nogmaals iets voor ons spelen, maar in ieder geval kunnen we door jouw muziek wel in dat moment geraken. Dat is wel de bedoeling. Ja. Ik ga een klein fragmentje van een stuk voor jullie spelen. Voordat je dat doet, wil ik grote dank uitspreken aan Robert van Beckhoven. Ja. Want jij moet nu naar Almelo. Daar heb jij de volgende afspraak. Geniet van alle spulletjes. Nou, vooral van de taart. De restanten die worden hier verdeeld. Kim Lammers steekt de duim op. Die krijgt een stukje mee. Jacqueline krijgt een stukje mee. Wat ontzettend leuk. En graag tot de volgende keer. Ja, nou, graag tot de volgende keer. Heel graag. Een applaus voor Robert van Beckhoven. Vanaf eind deze maand weer te zien is bij Heel Holland Bakt. En inderdaad, Marcel, dat is mooi dat jij dat net gezegd hebt. En wij onderstrepen dat graag. Jouw commentaar is nooit cynisch of pijnlijk. Maar altijd opbouwend. En er zijn, ik zou zeggen, dat zouden meer mensen moeten doen. Dank je wel voor je komst. Dank je wel. Yes. Dan nu naar jou, Annemare. Dan blokfluit. Hè? Nou, wel hè. Het klonk een beetje, het deed mij denken aan Einaudi. Ja. Oh ja, ja, snap ik wel. Ja. Ja. Het was een heel ander stuk dan het vorige. Ja. Ja, nou daarom wilde ik dit ook graag laten horen, want dit heb ik allebei geschreven. Dus dat zit allebei zelfs al binnen één componist, dat grote verschil in stijlen of in sferen of ja, wat je maar wil horen. Dus ik wil ook iedereen die nu luistert aanraden om echt te gaan kijken binnen die nieuwe componistenwereld. Wat wordt daar gemaakt en wat past er bij mij? Of wat vind ik daar heel mooi of leuk Maar aan? Dat is heel interessant. Ja, alles is wel interessant hoor. Maar dit ook, want je kunt als je een stuk van Bach opzet, Bach herkennen. Of Mozart, kun je herkennen. Maar zetten wij dus nu een stuk Limmerijs op, dan wordt het voor mij lastig om de verbinding te zien tussen stuk 1 en stuk 2. Ja, toch denk ik, het is natuurlijk moeilijk om over je eigen muziek te zeggen, hè, maar ja, ik denk als je al mijn stukken zou beluisteren, dat je daar toch ook een soort gemene deler in gaat herkennen. En dat is ook de reactie die ik vaak krijg van mensen, juist ook van mensen die mij al van jongs af aan kennen, die zeggen, oh ja, ik hoor toch in je nieuwe muziek nog de mug terug. Precies, ja, ja. Ergens zit altijd de mug. Het is zo heerlijk, hè, pianomuziek. Ja. Oh. Ja, zegt, het is een trip down to memory lane. Want ik op mijn vijfde ben ik begonnen met klassiek ballet. En ik vond het zo heerlijk, want er was een live pianist bij. En dat was echt, ik vond het fantastisch. Twee keer in de week, het was het helemaal. Maar ja, helaas verhuisde ik toen van Goes, ik kom uit Zeeland, naar Scherpenzeel. Er was geen balletschool. En toen later heb ik tijdens mijn studententijd ben ik weer een klassiek ballet gaan doen. Heerlijk. Ik kan me ook helemaal verliezen in muziek op zo'n moment. Ik dacht, ja, misschien toch nog maar eens. Nou, wat grappig. En ik ben weer stadscomponist van Goes. Oh, echt? Ja. Wat een verbinding hier allemaal. Ja. Doe jij nog, ja, misschien nu, maar op de een of andere manier met dat wat je toen geleerd hebt, Jacqueline, als balletdanseres, doe je daar nog iets mee? Nou, dat is discipline natuurlijk. Ah. Ja. Ja. En, maar vooral het genieten in het moment. Ja, daar ging het in deze uitzending natuurlijk ook heel erg over. Ja. Dat je geniet van het moment. En wij zijn zo inderdaad in Nederland bezig met de toekomst, dat we wel eens vergeten te genieten. En dat is ook zo'n genietmomentje van de taart. Maar het feit dat we hier zijn, dat we heel veel dingen delen met elkaar. Een aantal van, ken ik helemaal niet. Maar ik denk, wat toch weer een verrijking. Ja. Ik vind het fantastisch mooi wat jij ook doet. Wat je hebt voorgedragen, hartstikke mooi. En dan denk ik, zo'n cadeautje. Zo de pianomuziek. En dan ga je weer terugdenken. En denk ik, dat was ook een mooie tijd. Dit wat jij nu gezegd hebt, gaan we knippen. Gaan we een klein stukje muziek van Anne en Maartje onderzetten. En dat wordt de nieuwe promo van dit programma op NPO Radio 1. Mooi, je kan het niet. Je bent een geweldige ambassadrice. Het raakt me ook echt. Ik vind het echt zo mooi. Ja. En ja, misschien is het ook een leeftijdsdingetje dat je, je mag meer terugkijken wat je allemaal gedaan hebt. En ik was ook altijd van hollen, rennen, vliegen, alles doen. En nu is het meer, het is drukker dan ooit, maar zo voel ik het niet. En je leeft toch meer in het moment nu. En dus ook, je wordt ook ouder. Je hebt om je heen mensen die je al verliest. En zo oud ben ik toch niet trouwens, toch lang niet. Maar, er zijn ook heel veel dingen in dit leven georchestreerd. Hè? Dat heeft te maken met de structuur van onze samenleving. Je moet naar school, je moet dit. Langs allerlei. Terwijl je geniet altijd het beste van min of meer spontane gebeurtenissen. Ja. Ja. En, daarom vind ik ondernemerschap mensen ook door zo angst zich daar niet altijd voor durven open te stellen. Ja. Of te daar een speciaal cursus voor moeten volgen of zo. Maar het is eigenlijk overal. Je komt het overal tegen. Ja. Zo is het. We gaan doorpraten met Kim Lammers en we komen later nog bij jou terug. En jij blijft bij ons. We gaan helemaal niet weg. Zij miste Athene in 2004. Hij heeft ze net al over verteld hoe vervelend dat was. Er kwam nog een schok bij in 2008. Peking, de knie speelde weer part. En ik geloof, Kim Lammers, dat je nog steeds last hebt van je knie. In zover, je zou nou niet meer kunnen hockeyen? Of niet lang? Nee, ik heb 2 jaar geleden ben ik gevallen op mijn skiën. Heb ik weer dezelfde knie, alles kapot. Dus dat wordt natuurlijk niet beter op. Ik heb een beetje roofbouw gepleegd op mijn lichaam. Dus wat ik nu moet leren is accepteren dat ik als een iets een tandje minder. En dat is ook helemaal goed. Daar kan ik ook inmiddels van genieten. Mooi. 2004 miste zij dus de Olympische Spelen. 2008 miste zij dus de Olympische Spelen. Maar toen kwam er 2012. Dat is handig. Dat is mooi. De goede. En Lammers. 1-0. En het begint allemaal bij die uitstekende actie van Eva de Goede. En een perfecte tip-in van Lammers. Hoog. Hoog. Komt erdoor. Nu die bal voorgeven. En het doelpunt is van Kim Lammers. Heel subtiel. Kim, weet je, die moment, je weet nog precies waar die bal belandde, hoe je hem kreeg. Ja. Zeker. Het was natuurlijk zo beladen voor mij. En de eerste wedstrijd speelde tegen België. En dit was de openingswedstrijd voor de mensen thuis die het niet weten. Dus de eerste wedstrijd die jij speelde op de Olympische Spelen. Ja, en die score ik 2 keer. Ja. En de eerste was echt een hele mooie. Van Even de Goede, fantastische hockeyster. Je geeft een fantastische paas en ik tip hem helemaal binnen. En het mooie is, daarna ga je door de mixed zone en moet je de pers te woord staan. En toen brak ik, toen moest ik huilen. En toen dacht ik, wat gebeurt hier nou? Ik zei, maar ik ben zo blij. Hier droomde ik van en het lukte niet en het lukte weer niet. En toen lukte het wel en toen mocht ik zo mijn debuutwedstrijd op de Olympische Spelen starten. Dus ja, dat was te gek. Dus dit weet ik goed. Je belandde in de mixed zone. Uiteindelijk belandde je ook in het Holland Heineken House. Muziek trouwens van Anna Maartje Lemmerijs, daar zeg ik er graag bij. heb je dat wel helemaal overleefd? Want het is levensgevaarlijk dat crowdsurfen, er zijn echte mensen met kruisband. Greta Smit, geloof ik, en zo. En, Salt Lake City, ja. Ja, ja. Levensgevaarlijk. Nee, ben ik gelukkig heel uitgekomen. Ja. En als je dit nou terughoort, krijg je dan weer helemaal dat gevoel? Ja, oh, zo grappig. Ja, dit weet ik. Ik wist niet eens meer dat ik wat gezegd heb toen. Maar dit was wel geweldig. Ik kijk dit niet meer thuis terug, dus. Nee, nou ja, dat is geweest. Want misschien moeten we soms, dat is misschien wel wat ik meeneem na vanavond, soms weer meer stilstaan in het moment. Want ik vergeet ook wel eens te genieten. We zijn allemaal bezig in vooruit te denken. Maar en dat is met, je werkt als sporter altijd naar een doel toe. Hè? Over 2 jaar het WK, over 2 jaar zijn de Olympische Spelen, dan is dat voorbij. En ik dacht echt, het goud winnen is life-changing. Maar word je de volgende dag wakker en dan denk je, nou, life goes on. Ja. Dus, maar terugkijken is mooi. De herinneringen mooi, de ervaring, de teleurstelling. Maar uiteindelijk daardoor ook extra mooi dat het uiteindelijk wel lukte. Ja, je zei goud winnen is mooi. Jij maakt nu een podcast over aanvoerders. En de vraag die jullie aan iedereen stellen is, hoeveel mag goud kosten? Hoeveel mag goud kosten voor jou? Alles op dat moment. Alles voor de winst. Ik kijk daar nu ook wel op terug. Ik ben 42. Ik heb echt mijn lichaam wel een beetje kapot gemaakt. Dat ik toen kon een orthopeed zeggen, het is misschien niet zo handig dat, of ik wilde het gewoon niet horen. Een pijntje had ik, negeerde ik. Dus voor mij heeft het fysiek heel veel gekost. Ik denk ook wel, ook in de generatie, dat het allemaal wel echt hard was. Dat je, het was gewoon heel hiërarchisch, niet altijd even leuk. Mm-hmm. Ik denk in deze tijd, dan noemen we dat grensoverschrijdend. Wat dan precies is dan grensoverschrijdend? Nou ja, gewoon hoe coaches, soms zijn een coach met mij is omgegaan, de dingen die er zijn gebeurd, maar ook gewoon, ja, gewoon hard op de trainingen. Ik was zelf ook geen lievertje later. Maar ik denk, door de jaren heen is dat wel milder geworden. Dus was dat nodig als je terugkijkt? Nou, ik denk dat het ook anders kan. Maar het is ook de tijd waarin we leven, dat dingen veranderen, dat dingen bespreekbaar worden gemaakt. En aan de andere kant heeft het me ook gevormd. Hè? Dus als je het hebt over vallen en weer opstaan, flexibel zijn, ook al zijn dingen soms oneerlijk. Ja, het leven is helaas ook oneerlijk. En hoe ga je daarmee om? Dus ik denk dat ik me, als je het hebt over een stuk zelfregulatie, aanpassingsvermogen, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat daar pluk ik vandaag de dag nog steeds de vrucht van. Ja, je zei, ik heb mijn lichaam eigenlijk wel een beetje kapot gemaakt. Was het wel waard als je terugkijkt? Ja. Want je kan nu, heb ik heel bewust die keuze allemaal gemaakt. Dus het was het waard. Nu denk ik wel eens, oeh, was niet heel slim. Maar je bent 23. Zijn hersenen volgens mij net volgroeid. Ja, dan neem je. Ik kende geen angst. Ik was altijd meer, altijd harder. Ik moest het hebben van hard werken. Maar daarmee ben ik wel over mijn eigen grenzen gegaan. Ja, dat hoor ik vaker. Want Peter Blanger, die een van de mensen die jij gesproken hebt, aanvoerde van het succesteam, de Nederlandse volleyballers 1996. Wat ik door jou geleerd heb, Kim, is dat verkozen is tot het sportmoment van de vorige eeuw. Wist ik niet. En wat ik ook niet wist, overigens, ik dacht dat ik die wedstrijd live had gezien als 12-jarige. Hoogstwaarschijnlijk niet, want het begon om 5 uur in Atlanta. Plus 6 ongeveer, denk ik. Dat begint hij dus 11 uur 's avonds bij ons. Dat heeft deze jongen echt niet gezien toen. Nee, maar ik dacht wel dat ik erbij was. Midden in de nacht, ik heb op een camping in Zuid-Frankrijk geluisterd naar een radiootje. Ja, wat geweldig. En dat was dus Nederland. Radio 1 kon je nog horen. Maar op een gegeven moment niet meer. Dan kon je, de vlak daarna zat de Italiaanse zender. Oh. En dan kon je het ook nog volgen. Dus zo ontzettend mooi. Ja, en ik weet nog wel dat die hele camping was helemaal stil. Alleen op een gegeven moment klonk er dus een kreet. Mijn vriendin lag te slapen. Die hoefde dat allemaal niet te horen. En er klonk 1 kreet van mij en voor de rest. Oh, wat geweldig. En dan kijk je om je heen en denk je, oh, geweldig, maar Matchpoint Italië, later. Het leven gaat gewoon weer door. Gewoon deze beelden kennen we. Want ik denk dat ik dacht ook, ik heb het live gezien. Maar ik heb deze beelden gewoon zo vaak gezien. Want het is gewoon een heel bijzonder moment. Exact, maar die Blanger vertelt daar ook over. En daarom werd ik getriggerd, zoals dat in mooi Nederlands heet. Je zei, ja, ik moest het hebben van dat harde werken. En die Blanger zei het ook. Ik was niet een groot talent. Toen ik denk, Hallo, niet een groot talent. Dat was de beste spelverdeler van de hele wereld. Ja, maar... En jij bent ook ontzettend goed. Dus je hebt toch heel veel talent. Ik was wel anders dan de rest. Weet je. Ik was niet super... Weet je, als je wordt geselecteerd op jonge leeftijd... kijken we naar atletisch vermogen, naar techniek. Naar hoe zijn die skills ontwikkeld als het gaat over passeren? Ja, was ik bonkig, was ik hoekig. Ik was wel atletisch. Zoals van Gert Müller was jij. Ja, wel. Bomber. Maar ik heb altijd wel moeten vechten tegen dat... Toch kiezen coaches vaak voor iemand die net wat dat een mooi sierlijker hockeyer. Ik was wat bonkig, wat hoekig, maar heel efficiënt. 124 doelpunten. Precies. Nou ja, ga er maar aan staan. Is zo makkelijk. Ja, toch even een fragmentje uit die hele mooie podcast die je maakt met Suze van Kleef. Graag even ook haar naam noemen. Hebben we bij deze gedaan. Sportjournalist, kennen we allemaal. Jullie praten ook met Minke Boy. Ja, dat is jouw vakgebied. Want oud-aanvoerder van het Nederlands team. Je hebt ook onder haar gespeeld, of met haar gespeeld, ja. Zeker. En hier vertelt ze over wat zij dan heeft, of wat zij miste... en wat dan Fátima Moreira de Melo wel had. Interessant fragment, luister. En ik kwam er heel erg achter dat ik juist iemand als Fátima... onder druk doet zij echt iets anders dan ik. Zij heeft veel meer ontspanning. Ik had heel veel spanning. Zij gaat er lekker in hangen. Van ja, zij kan veel beter omgaan met die spanning. Dus toen ik meer met haar ging optrekken... en ook haar meer ging omarmen als iemand naast mij... die mij kon verbeteren, ja, dan werd ik beter. Dat is een mooi fragment. Ja. Zag je dat ook in het veld? Zeker. Ja, Minke had een enorme verantwoordelijkheidsgevoel. En kon daardoor ook wel wat streng en met name heel hard zijn voor zichzelf. Maar ik denk wat mooi is aan Minke, ook in haar proces als aanvoerder... is dat ze heel erg de kwaliteiten van anderen ging zien. En dat is eigenlijk gewoon wel een consistente lijn... die je door alle verhalen van de aanvoerders hoort. Ja. Is dat ze eerst heel erg hun eigen waarde projecteren op hun teamgenoten. Terwijl ja, de een is introvert, de ander is extravert. De een wil helemaal in zichzelf. De ander wil juist alleen maar een liedje zingen voordat ze... of in de bus. Dus dat je die diversiteit en die krachten juist benut. En ik had in het begin ook wel de neiging om mijn waarde, hard werken, te projecteren op anderen. Ja, dan ga je van een vierkantje rondje willen maken. En ik denk juist de kracht omdat ieder mens uniek is, om dat te bekrachtigen. Ja, wat me ook opviel is dat eigenlijk iedereen in zo'n team een eigen rol heeft. Ja. Wat was jouw rol in het team? Nou, ik denk, ik heb natuurlijk ook, ik was eerst een jonge speelster, dus dan luister je gewoon braaf. Ja. En ik denk dat ik heel graag beter wilde worden. En later veel meer verbinder. Ook tussen Maartje Pauwme en Naomi van As. Maar ook ik was de enige van mijn lichting die ertussen zat. Dus je had de groep van Minke Boy. En daarna de jongere generatie. Naomi en Ellen bijvoorbeeld. Ja, ik zat er echt tussen. En ik denk ook dat ik altijd die verbinder ben geweest. Naomi. Hoe gaat dat dan? Ellen Hoog, ja. Want als er dan een conflict is binnen zo'n team. Dan zeggen ze van Kim, kun jij misschien dat is wel een mooi verhaal. We hebben ooit een keer... een soort dropping gehad in Alicante. Terwijl we dachten dat we naar een vijfsterren hotel zouden gaan in Londen. Een half jaar voor de Spelen. Had ik ook afgelopen jaar. Met mijn vrouw was dat. Heel vervelend. Ja. Maar goed, dit was onder begeleiding van Defensie. Dan, oh. Dus, en uiteindelijk kopieerde de coach dat 4 weken voor het WK op Papendal. Weet je, dat werkte 1 keer. Nu stonden we op Papendal 5 uur 's nachts. En we hadden met elkaar afgesproken dat als we de grens zouden bereiken... dat we in opstand zouden komen en door het woord leeuwtje te roepen. Dus we riepen het woord leeuwtje en kwamen in opstand. En daarmee gaven aan dat we niet verder wilden. En dat was wel, het had een vertrouwensbreuk kunnen zijn. Ja. Richting de coach. En ja. Toen moest dat gesprek gevoerd worden. En ja, dat vonden toch mij het spannend. Dus ik was daar wel degene die het woord nam. En ik kon alleen maar huilen, want ik dacht, oh, ik sta hier. Maar ik heb rugdekking. Dus ik werd gesteund door mijn teamgenoten. En daar ook weer, ja, dat je iedereen zijn kracht zet. En ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is. Het is sowieso, die podcast luistert lekker weg. Maar tegelijkertijd, ik ben natuurlijk nooit... Ik heb nooit op die velden gestaan. Maar je pikt er heel veel van op. Dus je hoeft niet in de wereld van de sport te hebben gebivakkeerd... Nee. Om hier echt iets aan te hebben. Nee, het gaat over leiderschap. Het gaat over... Exact. En wat mooi is, je gaat ook Danny Blind nog spreken. Daar zie jij dan heel erg naar uit. Dan zie ik direct die beelden van 1995 Gremio. Dat was een klein kind. Dat is een van de mooiste sportherinneringen die ik heb. Ja. Wat ga je hem vragen sowieso? Wat ben je benieuwd naar? Nou, ik ben... Nou, ook de samenwerking met Louis van Gaal ben ik gewoon heel benieuwd naar. Hij zat natuurlijk ook al aan het einde van zijn carrière. Beste aanvoerder die ik ooit heb gehad, zijn Louis van Gaal over Danny Blind. Ja, en heeft hem later natuurlijk ook nog weer aan zijn staf toegevoegd. Schijnt analytisch een hele goede aanvoerder te zijn. Dus was misschien niet meer de snelste op dat moment. 95, het succesteam van Ajax. Maar ik denk wel met zijn... eigenlijk misschien zijn zoon dat nu ook heeft in... Waanzinnig. Really, ja, fantastisch. Ik heb wel achter bij Ajax. Achter, en dan zag je hoe hij dus de bal speelde naar alle kanten. Ja. Dat zag je gewoon. Geweldig. Rob Kool had dat vroeger ook. Ja? Ongelooflijk. Okay. Een soort dirigent ook in het team. Dus daar ben ik heel benieuwd naar in die tijd. Ja, ik vind het ook mooi door de generaties heen. Hè? Want je hebt het over... Ik benoemde dat net ook al eventjes. Tijden zijn veranderd. Dus we willen... Ja. Rinus Israël, die heeft helaas afgezegd. Ik hoop dat we die nog ook een keer te spreken krijgen. Dus, maar ook, ik vond echt Danique Snelder. En ik moet aan veel mensen uitleggen, wie is Danique Snelder? Nou, dat is teamgenoot van Estefane Polman en Tess Wester. Die kennen we allemaal. Handbal. Als je hebt over dien het leiderschap. Is echt fantastisch hoe zij die rol als aanvoerder heeft ingevuld. Nou, we gaan die podcast zeker luisteren. Als we dat niet doen, gaan we er vandaag nog aan beginnen. Kim, wat mooi om jou daarover te horen. Je had het over een dirigent. We gaan van de dirigent naar de componist. Want ze heeft ook nog een stuk voor ons gemaakt, hè? Aan de maatje. Nou, ja, ik roep natuurlijk de hele tijd dat iedereen kan componeren. Ja. Maar ik dacht, dan moet ik dat ook... Kijk, ik heb er natuurlijk voor gestudeerd, dus ik had het. Maar ik moet dan wel even bewijzen hoe dat dan kan. Ja. Dus dat iedereen thuis ook snapt, wat moet ik nu gaan doen? Dus ik ga proberen of ik in de komende anderhalf, twee minuten... een mini-compositie ter plekke kan maken. En ik wil Tessa jou even als proefkonijn nemen. Wees niet bang, je hoeft niks te doen. Oh. Maar ik ga jouw naam gebruiken. En aan de hand van de letters van jouw naam ga ik een melodietje maken. Oh. En we hebben natuurlijk notennamen. En dat zijn de eerste zeven letters van ons alfabet. A, B, C, D, E, F, G. Die kunnen we allemaal gebruiken. Die kan je ook. Je kan thuis een pianootje downloaden op je telefoon. Geen probleem, staan de noten gewoon in. Hoef je niet eens over na te denken. Ik zeg je erbij, we hebben nog 3 minuten en 23. Ja, oké, ik ga heel snel. Tessa, ik ga jouw naam op muziek zetten. De meeste van jouw letters zijn perfect. Je hebt namelijk een E, die zit er direct in. Ja. De S is toevallig ook een noot. En de A ook. En voor de T gebruik ik even de T uit Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Dus dan is dit jouw naam. En die ga ik lekker gebruiken als tonenmateriaaltje. Wat geweldig. Zo kan ik een heel stuk gaan fabriceren op jouw naam. Dit is echt mooi. Ja, hè? Je hebt een goede naam. Ja, ik ga dit ergens voor gebruiken. Ik weet nog niet waarvan. Nee, dit is je persoonlijke tune. Dus overal waar je vanaf nu binnenkomt, mag dit gespeeld worden. Geweldig. Jacqueline wordt een uitdaging. Ik kan allemaal, duurt wat langer. Maar echt iedereen kan nu thuis gaan uitrekenen... Wat zijn de letters uit mijn naam die ook een muzieknoot zijn. Er is voor elke letter een oplossing te verzinnen. Zelfs voor jouw ingewikkelde W in het begin komen we nog wel op. Kijk. Oh ja? Dus ga maar thuis eens je naam omzetten. Zo makkelijk is het dus eigenlijk om het niet tekort te doen. Wat voor waanzinnigs jij daar Daar doe je niks mee tekort. En het gaat vooral ook om de oefening. Ik bedoel, bij jou komt er iets prachtigs uit. Bij heel veel mensen lukt dat natuurlijk niet. Maar al even te oefenen. En het gaat er ook om even het stigma weg te nemen... dat je geniaal zou moeten zijn om te componeren. Dat is gewoon niet waar. Iedereen kan het. Dus je kan op deze manier heel simpel beginnen... en je eigen naam een melodietje maken. Ja, nou, ik denk dat je heel veel mensen een goed gevoel hebt gegeven. Dat weet ik wel zeker. En kom nog een keer langs. Ook. En inspireert de componist des vaderlands. 2 jaar, hè? Dus de komende 2 jaar gaan we werken van je horen. Gaan we jou zien in de media en waar dan ook. Sander de Kramer. Je bent ook geïnspireerd geraakt. Dat zie ik wel. Sander de Kramer op muziek. Dat gaan we dan de volgende keer wel horen hoe dat dan klinkt. Toch nog even heel kort aanstippen, ook dat project in Rotterdam. Want we hebben het gehad over Oekraïne, we hebben het gehad in Afrika. Maar ook hier sla jij je vleugels uit. Wat kun je voor de mensen hier betekenen? 1 minuut 26, ik weet, we hebben wij. 1 minuut 26? Ja. Nou, dan begin je even een doorwrocht verhaal over... arme stad is Rotterdam ook. Ja, Rotterdam is de armste stad van Nederland. 1 op de 6 kinderen groeit op in armoede. En dat is natuurlijk super heftig als kinderen zonder ontbijt naar school komen, maar ook zonder middageten. Dus bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid is soms een banaantje of sinaasappeltje dat ze om 3 uur 's middags krijgen het eerste wat ze eten. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig. Dus we proberen met Stichting Rotterdam Mooier Maken proberen we gaten te dichten waar ze te dichten zijn. En bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis hebben we iedereen een iPad gegeven die het heel hard nodig had, omdat ze dan les konden blijven krijgen. Want heel veel armere gezinnen, Rotterdam-Zuid, Delfshaven, daar waren er gewoon geen iPadjes of geen computers beschikbaar. Dus konden ze ook niet meer naar school gaan. Nou, het gaat dan heel vaak op dit soort dingen. Hoeveel zit ik qua seconde? 36 seconden. Nou, niet slecht toch zo? River heeft een hele mooie opa. Ja. Bedankt, vriend. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar WNL in de kantine. Daar hoef ik jullie helemaal niet voor te bedanken. Ik wil jullie bedanken dat jullie te gast wilden zijn. Marcel had een licht verkoudheidje, maar je bent weer helemaal opgefleurd. Je hebt er doorheen gegaan. Nou, je hebt het heel goed gedaan, dankjewel. Zo dadelijk op deze zender, het Amerikaanse complot. 6 januari, 3 jaar geleden, weet u nog? Jawel, Lammert de Bruin en Babs Assing gaan daar zo dadelijk uitgebreid over praten. De bestorming van het Capitool. Ik wens jullie een heel fijne avond. Volgende week zijn we weer om 5 uur. Tot dan. In de kantine is een programma van Omroep WNL.